أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونے درس دی آیات تا راور رسید مخ کے آیات کے ہوئے خلق ٹول یو ڈلو نو اللہ پیغمبرانو لے گل نو چیو ڈلو نو پیغمبرانو لے گل نو ضرورت شو نو ماتا تاوی چی فختلفو مقدر دے پا قرینی دے ما بعد بیامی آیاتونا دا تا جمع کرو نو فختلفو مقدر دے پیغمبران راغلو د ملک د اسلال پارا د عوامو د اسلال پارا نو پیغمبران او د پیغمبرانو شاگردان ملگری داغی پشان له اسلام سوک نشی کولے. یو ڈلوا یعنی موحدو پا فطرتو متفق پا اسلامو دا یو ٹیم کی وا یا داسی ہوئے چې خلق یو ڈلوا په کفر بانی نو اللہ پیغمبران لے گل لقد نوح علیہ السلام دور شو بطوری مثال دایا تفسیر کے دوڑا احتمالا صحیح شو. ام حسب تم کے دا ہوئی چې جنت تتلا آسان ندی دا جنت خوشحالی دائمی ہمیشہ دا محنت بکائے. نن آیات چکم تلاوت شو 215 د دې جنا د کورنۍ د جوړولو اتلس قواعد دي. دا شیخ القرآن سمت الدرر کی وای اتلس قاعدې دا غي فائدې پرونی درس کې آخري د دې نشاندهي وشوا چې دا اتلس کمزې پوری دي. مخک سلور قیدی د ملک د اصلاح لپاره وشوي. د ملک اصلاح چی کیږي د الله په قانون کیږي د بنده قانون باندې نه کیږي بیا د ګنده په قانون قطعا نه کیږي. دا کائنات الله پیدا کړ دی هغه ښه پوهیږي. نو د پیغمبرانو په ذریعې باندې چې آسماني کتابونه راغله نو په هغه باندې انقلاب جوړ شو. آسمانی کتابونه بیا د انبیاء او تقریرونه وعظونه. نن داسې ټیم راغی چې د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه څه ختلي دي چې هغې ته حدیث وایي د هغې نه انکار وکړو. بابا د هر چا خوا ته مزه. یو سړی د یهودو نصاراو په مجلس کې به زمانو کینی هغه نه څه واوري پاگی کی با اسلام سنگ پاتی شی. بہر حال دار چاخ پل مرضی دا. یسألونک ماذا ینفقون اتلس قواعد لپاره د کورنۍ جوړولو د ملک لی اصلاح لپاره سلور قیدی تا واوری دی. دا اتلس بنن تا ته پوره شی کورنۍ جوړه شوا ته په اطمینان سره جهاد للاړی. دا د جہاد باس انبیاء و جہاد کھڑے دے. تانا تپوس کئی مازا ینفقون سشے خرچ کو سشے خرچ کو فلان شے فلان شے فلان شے. اللہ وی سچ خرچ کئی خو پزے خرچ کا, سچ خرچ کئی پزے خرچ کا. دا اوٹنو کی چی خرچ کئی ڈیر خ پزے لگی, ڈیر خدا ڈیر خدا ڈیر خدا. تانا تپوس کئی سچے خرچ کو, زمانہ بھی وایا سچے خرچ کا وائی دا خیر نا, خیر مال دولت سدی گٹلی دی. ددی آیا تفسیر کے مفسرین کرام وائی روح المانی شوا ظاہر دا آیات دادے چ تپوس دمن دغد اوشو سیشے خرچ کو, نو بیان او کو چ خرچ کا ہو پزے خرچ کا پدین خرچ کا صحابہ پدین خرچ کرے. صحابہ د نبی علیہ السلام خبر واوری دی او صحابہ په دین باندې خرچ وکړو. نو صحابہ د نبی علیہ السلام د خبرو نه چې حدیث دی انکار یې نو کړی, نو پامان شو. داسې مخلوق راغی داسې لارې اختیار کړی چې د نبی د خبرو نه انکار وکړو. نبی به څنګه نبی چې داغه د خبرو نه انکار کوي به څنګه نبی. وایا زما نبی سچ خرچ کوئی د خیر نه, نو مور پلار لی ورکئی. سبحان اللہ, نو مور پلار لی ورکئی. نو زکات عشر او دارنگی سرسایا صدقہ واجبیا دا په والدینو نه کیږي, په اولادو باندې نه کیږي. اصول فروع وته وی, رونو تا ورکا, رونو تا خورینو تا خورزو تا خویندو تا پاپوگانی دی ماما گان دی دو لے ورکا. دی صدقینا نفلی صدقہ مراد شو, معرفینو کی وئی جواہر کی وئی. والاقربین قرابت والا والیتاما یتیمانان مسکینان. اللہ پاک یتیمانان پیدا کردی, مسکینان پیدا کردی, غریب غربائی پیدا کردی, پاغو خرچ چکا. وابن السبیل مسافر, دا طلبا چی دین از دکی دیتا ابن السبیل وی. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی صفہ صحابہ بناستو, داغو حز ذریعہ دا دنیا نوا. قدرت کرشم دادا چی دین کار کئے تکلیف برزی, دغه تکلیف کې تش خیر وی. وابن سبیل مسافر, وما تفعلوا من خیر, سچ کوئی د خیر نه نو الله پی پوه دی. خلکو ته پوسو کو کم مال نه خرچ کو. دا شاه عبدالقادر صاحب وای چې ثواب واخلو, جواب راغی پزه ولګوا په ټکانه ولګوا. په کروڑونو روپے په خرافاتو لگئی, په کروڑونو په اربونو روپے. دین لپاره وس خیو ټک نشته دے سوراڑا دے. فإن الله به علیم, الله په پوه دے. کتب علیکم القتال, دا اوس دویمه مسله شوا. حکم شوی دے په تاسو د جنگ. جلالین د کتب معنا فریضه سره کوي. دا پاغا اتلسو مسلو کی دویم شوان حکم دے پتاسو د قتال. القتال نائب فعل دو کتب دے, وہو کرہ لکن, دا تاسو لبد لگی. بعض اہلی معنی دے تفسیر دا سی کئی چی کرہ پیتبار دا طبیعت دے انسان دا دے چی جنگ تنزی او مشقت تے پدې کې تکلیف ته دې ته کراهت نفسی وي. نفسی طبعی کراهیت معالم التنزیل کې دا راغلم. الله آماده کوي, الله خپویږي دا مخلوق دا غده. په جنگ کې جهاد کې چې ته قتال او سره کوي, نو الله تعالی پر روا کوي. وهو کره لکن, کره په معنی د مکروه دی. جلالین وایي دا مکروه دی تاسو ته بد لګي. صحابه د الله حکم ومنو, جهاد یې وکړو, نو هغه آقاو ګرځېدل او کفار غلامان وګرځیدل. نو کفارو هر کله چې داسې طرز اختیار کړ چې مسلمان یې دینه محرومه کړ، نو اوس نو مسلمان په خپل غلام شو. کته ګورې تا ته بخکاریږي چې نن دا د نوم مسلمان تقریبا غلام دی د پردی. وهو کره لکم، دا تاسو ته مکروه لګي. کره په معنی د مکروه جلالین وایي. واسا امید دے ان تکرو شیا، چې تاسو یو شی بد ګڼئ. وهو خیر لکم، هغه به تاسو لغورئ. ابن عباس د شیان تفسیر په جهاد سره کوي. اد خیر لکم تفسیر چې دی نو هغه په شهادت او په غنیمت سره کوي. دارنګ هر تفسیر کېشته ته به جهاد بد ګڼي، لیکن هغه تاسو لغوره دی. شهادت دی پکې، مرگ اسی هم راضی، لیکن دا همیشه لپاره د خوشحالی باعث شو. وا آسان تحبو، شاید تاسو خګنه شیان یو شی اب تاسو لپاره شروعی. دا د ابن عباس تفسیر دی چې روستو شیان لفظ چې دی نه مراد جلوس دی. نن په جلوس خوشحاله دی، په جلوس کې ګډیږي، په جلوس کې چغی دی، پاغ جلوس کی ڈولگی ترے باجی دی، پاغ جلوس کی لوڑونو دا غربا خیجی، او وسر دا عقیدہ ساتھی چی نبی علیہ السلام منگ سر حاضر ناظر دے. گورا دا طریقہ شوکنا سنگا پوکی حاضر ناظر دے. یہود وائی عزیر علیہ السلام عالم الغیب حاضر ناظر دے، نصارا وائی عیسیٰ علیہ السلام دے. نن داسی خلق را گئے دنو مسلمان چی اغا عقیدہ یہ د حضرت سره او سات الله او د هغې نومې محبت کې خود. سبحان الله، بابا ایجا نه کر، دا طریقه نه ده. د الله صفت بنده څخه نیشته. غلو مکوه یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اهل کتابو په دین کې غلو مکوه. دې ته غلو وایي، دین زده کې غلو غلا به ختم شي. اتا صبح محبت سات ہے دی یوشی سرا. ابن عباس فی مراد تی جلوس تے ناستا کور کی اخپی اگدی کی اگدی شی گرم برستن روا ہوندے خوشحال دے کنا. وہو شر لکم، دا ناستا بتاسو لپر شروی. واللہ یعلم، اللہ پوئی گی. وانتم لا تعلمون، تاسو نو پوئی گئی. نو چې دی وایي زه ښه پوهېږم، او الله وایي دی نه پوهېږي. او د سره به څه جنګ کوي؟ کولی نه شي جنګ، پرزول کېږي نه. بابا دا زده کول غواړي. دنیاوي تعلیم یې په سر راواخیسته او دیني تعلیم یې د منځ نه لرې کړ. نو چې د یهودو نصاراو سره کېناستې څه زمانه، زه د تا نه بیا تمه د دې نه شم کولی چې ستا به د سردار یم بیا سره محبت یې. دا شوا طریقه، په طریقې باندې رو رو ستانه د دین کار اوخ کم. دا مضمون خلاص شو. یسألونک عن شهر الحرام، دا یسألونک، یسألونک دا په مخه داسې ډیر راځي. دیتا مسائل زوجهتین وایي. مال ستا دی نو ستا شی دی، موږ خو څه نه وایو. ولې که دا مال په دین ولګی نو تاله به ښه شي، اکه په بېدینۍ ولګی تاله به نقصان شي. ماشاءالله، جنگ کول کافرو سره بظاهر مشکلات دي، لیکن انجام لحاظ سره تاله خیر دی. ته علم حاصلی، بظاهر مشکلات دي، لیکن تا نه به بهترین عالم، محدث، مفسر جوړ شي، فقی عالم به جوړ شي. دا غوره شوه. صحابه کرام په یو موقع باندې جهاد ته تللي وو. نو په هغه جهاد کې د دو خیال دا چې دا د جماعت یو ثانی آخري رز ده. پکې هغه میاشت د 29 وه. نو دغه ورځ د جمادی الثانی اخره نه وه، بلکې د رجب اول تاریخ و. نو څلور میاشتې د احترام دي. هغه وخت نه چا به یو بل ته څه نه وي، د پلار د زوی قاتل به هغه ته به څه نه وي. بخاری کې راځي ثلاث متوالیات، درې میاشتې پیدر پیدي نه، لکه شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او دارنګ یو سره رجب، دا څلور میاشتې دي. نو شریعت کې هم دا خبره ده چې دې کې ته څه مه وایه، لیکن اوس قانون دا دی چې ته ابتدا پهل بنه کوي، او که کافرو پهل وکړه نو بیا ته مقابله کې ودرېدای شي. دا شوا مسله. دا زو جهتین دا دیغار تا گورو دا میاشتی دا ادب دی سمو آیا، لیکن بلی غار نه کفار ډیر نقصان کوي. نو د مسلمانانو د لاسه یو کافر مړ شو، حضرمی دا غنومو. دی آیتونو کې واپس نور راضی دا تذکره دا حکم د قتال پاشور حرم کې. ا دا درېمه مسله شو، دا کورنۍ جوړولو مسلې کې حکم د قتال پاشور حرم کې. تانا تپوس کوي په باره د میاشتې د عزت، شیخ القرآن د حرام معنی به په عزت سره کوله، دی کې به یو بل ته څه نه وي. قتال مجرور وایا، دا بدل که د شهر حرام نه، مجرور زکا وایا چې شهر حرام مجرور په عن سره دی، نو بدل مبدل من هو یو شان لی. تانا تپوس کوي په باره د میاشتې د عزت، قتال فيه د جنگ داغي زمان ابي توایا، قتال جنگ کول په دې کې کبیر لوی ګنا دی. ابن عباس د کبیر معنا کوي کبیر فی العقوبته، یعنی کانو یظنون تلک اللیلۃ من جماد الاخر، د دو خیال داو چې د شپه د جماد الاخرى ده. لیکن وکانت اول رجب، دا اول د رجب پتاون لګی دا، ولم یشعروا بذلک. دا ابن جریر تبری وای جواهر کی وای معرفین کی دا قصه بیان نه. دا سړی تن مړ شو، ناغو کافرو مسلمانانو باندې طعن وکړ چې تاسو پخپل مسلو عمل نه کوئ. داغه جواب واوره، وایا زمان نبی قتال فيه جنگ کول په دغه میاشتو د ادب کې کبیر ګنا دی، کبیر ګنا دی، لیکن ستاسو ګنا د دینه سو چند زیات دی. اوس داغو هغه ګنا ذکر کوي، یو خو صحابه او قصدن داسې نه وکړي. دغه غزاله چې تلی و نو په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاپوز ویو سبحان الله سبحان الله، وصد عن سبیل الله یو، وکفر به دوا، والمسجد الحرام درې، واخراج اهله منه سلور، والفتنه پنځه. لکه صحابه اراده د هغه د قتل په دې لحاظ نه وکړي چې رجب شروع دی، ځکه هغه په تاریخ کې پوه نه شو. نو ٹھیک دا نه دی په کار، لیکن ستاسو نقصان ډیر زیات دی. شمار مې ته وکړو، صد عن سبیل الله یو، کفر به دعا، او صد د مسجد حرام ندری، و اخراج اهله سلور، او الفطره اکبر من القتل پنځه. بل ته چې ګوته نیسي کنه نو دا سلور ګوتې ځان ته راجی کیږي. وصد المنی کول عن سبیل الله د خدای د لارې نه، د خدای لار د نبی علیہ السلام طریقې دي، د خدای لار د نبی علیہ السلام شریعت دی. وصد المنی کول عن سبیل الله د خدای د لارې نه یو، و کفر به کفر کول به په دې لارې د الله، والمسجد الحرام مجرور وایا، وصد عن المسجد الحرام عن سبيل الله عن المسجد الحرام، من قول دو مسجد حرام نادري، وإخراج أهله، إخراج دا أهل دو مسجد حرام، اهل داغي سوق ته روح الماني جواهر معرفين دي تفاسير وكي واي چې اهل د مسجد حرام سوق ته هم النبي والمؤمنون اغا اهل د مسجد حرام مؤمنان دي نبي عليه السلام دي وانما كانوا اهله لانهم القائمون زکات چې نبی علیہ السلام داغه صحابه د په حقوق د مسجد حرام ډیر خپویږي. دا سلور خبرې شو، اخراج د اهل د مسجد حرام، اخراج د مسجد حرام نه اکبر عند الله، دا خبر شو. اکبرو خبر شو د چان د صد عن سبیل الله وکفر به او والمسجد الحرام او اخراج اهله منه د مسجد حرام نا اکبر عند الله، دا خبر شو. ابن عباس وی اکبر عقوبتا پنیز د الله د عذاب په لحاظ سره دا ډیر اکبر جرم دی. سبحان الله. بیا والفتنه توی مستقل راوړو، والفتنه تو اکبر من القتل، فتنه اکبر د قتل نه، یعنی قتل کول په دغه ټیم کې په دې میاش کې د دین فتنه اکبر ده. مفسرین ټول په اتفاق وایي چې دلته فتنه نه مراد شرک ته، شرک اکبر الکبائر ده. دمانا جلالین کردا، بیزابی کردا، ابن عباس کردا، مدارک کردا، هر تفسیر چې ته ګوري ته زما روري، نو الفتنه تو اکبر من القتل، د قتلنا لکم فيه. دا پنځه نقطې بیان کړې، بل ته چې په ګوته اشاره کوي نو سلور ګوته ځان ته راځي کیږي. نو که حضرمی متعلق تاسو اعتراض کوئی نو قصدن داسې نه ده شوی، دا خود تاریخ اشتبار اغلا نه و پکار، خود تاریخ پته نه لګیدلا. نو زما نبی وته وویا قتال په دغه ټیم کې خو ښه نه دی، لیکن ستاسو پنځه کارونه د ټولو نه ښه نه دی. والفتنه تو شرک اکبر من القتل، دا د ټولو نه اکبر دی. تعلیب دلته یو لفظ ما ووی چې صد عن سبیل الله مبتدا شو، اکبر عند الله خبر شو. دا خو تا خووی چې صد مبتدا دا اکبرو هغه خبر دی، لیکن صد نکره ده. نو قانون شجامی کافیه کې دا بیان ای چې نکره مبتدا واقع شي د دې به تاخیر کوي، وسره وسره سچه نحوی مسائل وسره وسره. نو وسدن ظاهر ښکاری تنوین دی مبتدا ده، نو دای مخکې راوړه خبرې رسته که په کار خدا وه چې نکره مبتدا واقع شي نو تاخیر اوکا، دلته خو تاخیر نه شو. قرآن نه دا ثابته شوه او د نحوی د کتابونو نه هغه ثابته شوه، دې کې تعرض راغې چلتے چلتے نحوا چتنشی چت سہوا. نو یاد وساته تا ته په شرجامی کافیا دی کتابونو کې ویل دي چې د مبتدا سو تخصیص پیدا شو، نو د تخصیص په وجه نو کته تاخیر نه کې نو جایز ده. ماشاءالله. نو صدن مبتدا ده، انکره ده. نو صدن مبتدا و تنکیره لا یضر، نکره راوړل د دې ضرر نه ورکوي د تقدیم لپاره، ځکه د دې تعلق د عن سره راغې. هلته مثال کافیه دغه کې پیش کړ دی کتابونو کې. ابن مالک پالفیه کې سوی رغبت فی الخیر خیر، التمثال پیش کئی رغبت فی الخیر خیر. رغبت مبتدا دا نکره دا، خیرون خبر دے. التمثال آغا پیش کرے دے رغبت فی الخیر خیر، رغبت پا خیر کی دیر غور دے. نصرد تنکیر نا مبتدا مخکی راوڑلا خبر رستے کو پکار داوا چې مبتدای راستې کړې وي. نو الفیه کې ابن مالک سوای رغبت فی الخير خیر وی چې تخصیص واقعا شي نو د تخصیص په وجه باندې کوم مبتدا سرد نکارت نه مقدم راولې شي نو نقصان نه کوي. نو الت ابن مالک سخو دل دی رغبت فی الخير خیر رغبت الله وغوته کیدا. نو رغبتن نکره ده لیکن تخصیص راغه د خیر سره رغبتن فی الخير نو رغبتن فی شرط و رغبت الله وکیدا. نو رغبت فی الخير دی کی تخصیص راغه نو سرد نکارن نکارت نا مبتدا واقع شو او مقدم راول الله. نو من وایو چې د قران مثالونه بخی نو رغبتن فی الخير رغبت الله هغه مثال پیش که زه تا ته د دې قران نه پیش کوم چې صدون عن سبیل الله. نو یو لار د الله ده یو لار د شیطان ده. نو صدون عن سبیل الله اکبر عند الله. نو د صدون یعنی نکارت ختم شو عن بانی لکال تتاسو رغبتن فی الخير رغبت الله وکیدا. نو صدون عن سبیل الله نو منی کول د لارې د الله نه نو هغه لار د شیطان ته ووتله. نو یو قسم چې د سراغه تخصیص راغې نو صدون سرد نکارت نه مبتدا واقع شو او راستای نکړه. دا مثال لکه التا هغه رغبتن فی الخير خیرون پیش کړی دی مونږ د قران نه پیش کو ماشاءالله. زما دا طریقه ده زه د ډیر زمانې نه تفسیر ولولم حدیثون لولوم میراثون لولوم. نو سونه مثالونه کافیه شرجامی کې تلخیص متول مختصر معنی کې مثالونه راځي. نو هغه مثالونه زه قرآن پاک کې د هغې دغه کوم اجرا کوم. عدل ته اجرا وشو هغې مثال پیش کړ دی ابن مالک پالفیه کې رغبتن فی الخیر خیرون. نو رغبتن نکره ده نو نکره چې مبتدای نو تاخیر به کوي لیکن دلته تقدیم دی رغبتن فی الخیر ځکه یو قسم تخصیص راغی رغبت فی الخیر ووی نو رغبت فی شرط نه اوت تخصیص دغې ته ویلې کیږي. نو مونږ وایو هغه مثال پرېږده هغه دې په خپل ځای قرآن کې ټریننګ کوو. وصدن عن سبیل الله نو صدن نکره ده مبتدا ده او تاخیر انده شوه. نو بدا سی وایو چې صدن عن سبیل الله په دې کې تخصیص د عن سره وشو لکال تفی سره وشو. نو رغبتن عن سبیل الله نه رغبت عن غیر سبیل الله اوته. نو یو سبیل الله دی یو سبیل شیطان دی. دا الله د رسول لار چیز ده کې دا صحیح لار ده نو بل لار لار نه ده. دا یو مثال شو. قرآن پاک وای والفتنة اکبر من القتل. فتنة یعنی شرک بالله اکبر د قتل نه دی. کم علما چې حق بیانې توحید بیانې سنت بیانې دا د انبیاء علیهم السلام جانشین دی. شرک بدعتونه چې بیانې دا د پردي جانشین دی. ولا یزالون همیشه دو بتا سره جنگ کوي. قرطبی تفسیر کی وای جواهر کی وای چې آیات تهدید دی لپاره د مسلمانانو چې په دین د اسلام باندې کلک ودرې گئے. همیشه دوبه تاسو سره جنگ کوي تر دې چې تاسو له واپس کی د دین تاسو نه. دا طریقه شو ان ستواو کتوانې رسی غیر مسلمو د نوم مسلمانان ځان سره ملګري کړو په څه طریقه ټول یو ډنګ ډبلی شو د اسلام مقابله کې. دا کیږي داسې ښه صحابه او د حضرت نه د الله دین زده کړی و. څوک چې مرتد شو په تاسو کې اندینی د دین نه فیموتو بیا مړ شو وهو کافرون دی کافر وی. مرتد لکه د کافر نه ډیر بد دی ځکه د توهینو کده اسلام. مرتد له دا قانون دی چې دی واجب القتل دی په شرعي قانون سره تی نشی وجللی آغنی تول سرواد چه زن پوه که پوری را پوری مو آیا دا دا حکومت کار ده ستاسو که مر شد چا دلاسا نو تا پخپل بدله بناخلی دا تیر شو پرونی سبق که دا دا حاکم کار ده که تا بدله آخلی بیا باغم تان آخلی ستا قوت خونیشته نو بیا پا مخ دا سلسله جوڑا شو لکه دی قبائلو که تروس دا سوا دی نور و لاقو که تروس دا سوا مرتد حکم داده چې اسلامی قانون سره به قتل کی دی بچ کی گینا ددار سزایه شو مرتد خزا داغی قتل نیشته با جیل کی واچولی شی چاگه توبه و باسی سوک جه مرتد شو پتا سوکی د دین نا فیموت مر شو و هو کافرون ده کافر وین عبارت کے حذف تھے ابن عباس ددی تفسیر ڈیر مزدار کئی سوک چھ مرتد شو پتا سوکی ددین نا فیموت ومن یموت وہو کافرون شد محذوف تھے ومن یموت وہو کافرون کم چھ مر شو پدھے حال کے چھ دے کافرون فاولائک دغ کسان حبطت اعمالهم ددو عملنا ضایع شو جلالین د حبطت معنی په بطلت سره کوي اعمال صالحه مراد دی جلالین وای اعمال صالحه ټول ضایع شو اندوستړی خدای ناراضه لوجد د بطلان د هاغه نه چې د سو کړو د اسلام فواید چې سو د اخرت خوبی واغې نه دی محروم شو سشے پلاس را نگے بابا ہر چا سرا مکین خارخ بدتا ہو لگی المرء مع من احب بخاری کی رازی بنی آدم آگا چا سرا دے چا سرا محبت تے بابا تو چا سرا محبت ساتے د نبی علیہ السلام خبر و سرا محبت ساتا د نبی علیہ السلام خبر و تحدیث ہوئی دا سے وخ را گئے چې د نبی علیہ السلام د خبرو نه منکر کړه او د نبی علیہ السلام خبرې جدي دلیل نه دي ستا دلیل دی او داغه نه دی ته د منی چنګداړې نه ستا خبرې صحیح او د نبی خبرې صحیح نه چا باندې وحی راغل او ګوره داسې رو رو رضا کی دا چې چا سره کېناستې سمودانو ته به هغه شی جوړېږي یعنی سوک چه مرتد شو ده دین نا فیموت مر شو ومن یموت و هو کافرون چه مر شو پا حالت ده کفر کی ده ده عملونا ضایع شو ده چه سون عمال ده غضایع شو ته درس کئی تدریس کئی تلی گیای تصنیف کئی وقت هر وقت ستا پا زی لگی نو بیا پلاری روانی نو تسبیح جیب کی بستائی نو گتو کی رواخلا یا پو گتو بانی تسبیحات وایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیثو کی رازی چی پو جنت کی سلوی حیثا داسی خالی دا نو اگا خالی دی لپارا دا وی جی دا پتے زمان خالی دی پدی کزا باغ جوڑو ما ته څنګه باغ جوړه د مالټو د سنگترو د شاړو خوبانو ازر شو باغ جوړو مد امونو ها تله چل راځي دي کې خو ډیره زمانه لګي ماشاءالله زمکه الله درکړې ده د جنت ان شاء الله سبحان الله چې تا وینو په دې یو سکند نه لګي یو سکند نه کم وخت لګي پاغه لفظ د سبحان الله په جنت کې ستا بوټه ولګی دا نو تا په لکونو کورونو زله سبحان الله او نو الت بوټه ولګی دا چپ شه چاته المویا ما موته بیا دې موته د کافر عملونه ضایع شو اوس دې کافرو بیا مسلمان شو واپس شو حکم څه دې نو څوک وای دا غزای شي عملونه دې او بیا کوي اسو کوئی نا غبر حال پاتی شو دا یو مسئلہ شو فاولائک حبطت اعمالهم اعمال صالحہ مراد دی پا دنیا او پا آخرت دا صاحبان د اور دی هم فیا خالدون دوب په دی اور کې همیشه و اولائک اصحاب النار اولائک اسم اشاره ده اصحاب النار چې دینو دا خبر ده دا اصحاب النار دی هم فیا خالدون خالدون خبر ده دا په دوب په جهنم کې همیشه هم فیا خالدون دا په حق د کافرو کې وي نو خلود بند شو په حق د کافرو کې نو چې خلود بند شو حسر راغې نو دین معلومه شو چې ګنای کبیره والا مسلمان مخلد فنار نه دی کني دا حسر نه صحیح کیږي ان الذين امنوا دا یو واقع شو حضرت یو فوج لږ جهاد لپاره او سو واقع شو ما تاسو ته بیان کړه هغه کسان چې مانی راوړو هغه کسان چې هجرت وکړو او دارنګي هغه کسان چې جهاد وکړو په لار د الله کې لار د الله اعلان دین د جلالین وای اعلان کلمۃ اللہ دا دینی مدرسې چې علما جوړي دي کې اعلان کلمۃ اللہ دا د دعوت کار چې کیږي دي کې اعلان کلمۃ اللہ دا الله کلمه اوچتک چا چې ایمان راوړو چا چې هجرت وکړو ګورم کې نه مدینه تراغله خپل کورونه پر خودل اغه داغي کافر مالکان شو جهاد وکړو په لار د الله کې چې د الله دین بلند شي دا دینی مدرسې علما او قائم کړی دي او په دې کې قران حدیث فقہ مفتی کورس دغه میراث دا ټول بیانېږي پورا علوم بیانېږي د دې تعلق دیوبند سره دی دیوبند یو داسې اداره ده چې الته توحید سنت ته شرک بدعت نشته ده کم سره چې شرک بدعت خوره او نسبت اغه ته کوي کنه ده او خيار نه ده دیوبند کې شرک بدعت نه و نشته شرک بدعت د خپل مرض ده دا چې ډیر په خوار غلی او موږ په خپل سترګو وکتل چاغو د شرک خوندانو سره ناسته پاسته شروع شو بدعت خوندانو سره ناسته پاسته خوراک سکاک شروع شو هغه بدعتونه شرکونه پای کې اخته شو او مخته شو بابا پرهیز بکای کني خراب بشي مسله بیانوا چا سره جنگ په غلط کار کې چا سره ملګری نشي ځان به خراب کړي جهاد وکړو په لار د الله کې نو جهاد سره انقلاب دنیا کې راځي نو جهاد لری کوم اولائک دغه ډله یرجون رحمت الله د دوه امید دی د الله د رحمت نو امید دی نو امید خو کله ونشي کنه امام رازی فخر الدین تفسیر کبیر کې وایي المراد منه القطع واليقین مراد دی ارجون نا قطع و یقین دی نو چې دا معنا وشو ته په پوه شوې غټ سړی چې څه خبره وکي نو وای زبایي او زمونږ کار وشو نو دا الله نه غټ بسوک نه وي والله غفور رحیم الله بخون کې دې مې روبانا دا شو سبق سلورم خبره پاغاتل سوکې نه یا نیل خمر والمیسر جواری مکو سره یاری دارنګ شراب دادی خراب دي ته ام الخبائث وای د شراب د حرمت نبی علیہ السلام ترتیب قائم کړو یو واقعا وشوا بل واقعا وشوا بل واقعا وشوا لکه مانزه ته ودرېدل شراب وسکل اغه وخت کې من نه وراغلي نو قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون دي الفاظ کې خطا شو مخکې کېدون کې لکه دای وي چې اعبد ما تعبدون دا خدای ولې راغله دا د شراب او اثرو دا سی بلا واقعا دا سی بلا واقعا بیا وي دغه شانت لا په یو موقع شراب وسکلې شو نو حرام لانو نو یو تن د خپل قوم مدح ویلا اشعارو کې د بل یو قوم حج واس پکاوه او په اشعارو کې هو وجد راځي. هغه سړی راپورته شو د اوخ دا جامه چې دی لکه مطلب دا دی د مړ اوخ جامه راواغسته چې رواچوله سعد بن وقاص له سر مات شو وینې شو. نبی علیہ السلام خبر شو یا اللهم بین بس بیا حرمت راغے لیکن تربیت و شمخ کی تربیت سرکار کی گی نو چکلا حرمت راغے نو پکمزے کی چی شرابو اغلوخی مات کڑا سیری کڑا او د مدینه منوره په کوسو کې د هغه میاشتو باندې زمانی پوری بدبوئی راتله. هغه سر بر هوار براته بالکل بیا سکلی ندی سکسانو چاغو د بار نه شراب را وغوخته ځکه حرمت خو نه ولکه ته پټرول را غواړي ډیزل را غواړي ټوله پیسې پاغه لګولې وا چې پته ولګېدل چې حرام شوی دی یو خاص پوچولی فرق را نغه داغو تربیت شو بابا تربیت چې ده د دین په تعلیم کېږي ځان پوه کانو صحابه اولیاء ګرځېدل بالکل بیا چا سکلی نو. مفتی شفیع رحمه الله معارف کې په دې آیات باندې لیکي اوږد مضمون ده وای امریکا کې په یو وخت کې غالبا 60 سال مخکې خبره ده 60 یا 70 آغا غټانو محسوس کړه چې شراب موزیر دی د صحت لپاره دومره موزیر دی چې د سلیختو کالو نوجوان چې شراب سکین دی د شپېتو د 70 سال ښکاریږي دا اندرون کې نقصان کیږي دا چې کوم رګونه دی دی کې نقصان راشي ډېر نقصانات پیدا کیږي. الله چې پوه کوي داسې څوک نشي پوه کولی. وایي د امریکې حکومت اډر وکړ خو تربیت یې مخکې نه و کړی دې ته د قمقلو سلسله وایي تربیت یې نه و کړی. نبی علیه السلام مخکې تربیت وکړو نو چې کله هغې وي دا حرام دی اچانک یې ووي په دغه کال د ټولو نه زیات اوسکلی شو او ډېرې غویمې جوړې شوې ډېر فسادات جوړ شو ځکه ذهن جوړ شوی نه و تربیت نه و شوی تر دې چې حکومت مجبوره شو لکه په جرایدو کې او په دغه کې ریډوانو کې یعنی چې څونه عمله د هغه ټولې ولګوله بیا ونه شوه بیا خپل قانون واپس یې واخیسته. بابا ته خپویږي که الله خپویږي والله یعلم وانتم لا تعلمون مصداق باندې ځان پوه کا. تانا تپوس کوي په باره د شرابو والمیسری او جواری سودا سړی کوي نو د څه ورکړه هغه واخیسته هغه دله څه ورکړه تا میخه خرڅه کړه هغه پیسې راکړې هغه ته د میخې ضرورت و تا ته د پیسې ضرورت و هغه اشیای خوردنی خرڅ کړه تا باندې تا واغستل چې تا واغستل نو هغه له پیسې جیب ته لاړې کاروبار کوي ستا په لاس کې اشیای خوردنی راغله تا ته د ټوپک ضرورت و اغه کاروباری او خرڅې کو پتا ته ول پیسې ورکړې د دواړو کارو شو او زتانه تپوس کوم په دې جواری کې چې دا ویو لگاو نو د یو پلاس کې خو پیسې رااله خداره ته وې د بل پلاس کې سلاړل نو الله چې یو شی حرام کې هغه خپويږي د بنده نه پويږي نو چې بنده نه پويږي نو ګندو نه پويږي کنه نو د الله قانون بندګانو اومنو ګندګانو نه منو بندہ گندہ کی دا فرق تے صحابہ ائمہ مجتہدین تابعین تبع تابعین اومن نو د منلو د وجه نه دا او اخرت خیسته شو دنیا خیسته شو نن دنیای تعلیم پس خلق لاړ هغه چا خواته چاغو خواته تل نو پکار نو سرد داوی د اسلام نه رو رو رو رو چې سو هغه هم تینا واغست ویزا بیا بس نمومی دا چې تا ته زه سویم نو انشاءالله زه تا ته خویم نو شراب او جواری مفتی شفیع رحمه الله دې کې په دې آیات باندې د شراب باندې جواری باندې ډیر خاستا لیک کړي دي. داسې چانه دې لیکلې تا نه تپوس کوي په باره د شراب او د جواری. زما نبی وایا په دې دواړو سيزونو کې اسمن کبیر لوی ګنا ده. اسمن کبیر لوی ګنا ده. اول دا طرز جوړ شو نو صحابه پوه شو چې دا خشه نه ده. دې ته زو جهتین وای جواری وکړه یو دم دنیا پیسې په لاس راغلي جواری ده کنه یو واغستې او بل ته اس ملاونو شنو به دې وجني مګ په خپل سترګو کتلې دي نه پری دي بیا تذی بیا په کوټه باندې داو لګی تر دې چې بیا په پټو باندې داو لګی په کټو هم داو لګی. دا سیمې اورېدل دي چې بیا دې هته ورسیږي چې په خزم داو لګی خارښت بابا دکاندار نه تاسو دا واغستله تا کور ته یوړه هغه چې دې نو پاږی کې سله غونی منافر واستا. دا منافق په قانون د شرع من نه ده لیکن دواړه سيزونه مساوي دي پای کې تاسو څنګه اضافه وکړه جیدها وردیها سوا او خپل ځای کې برازي. نو په جواری کې غیاو تن واغست دا ویو لګاو دی اگرور کې دی علاقو کې باغ خیده دی وګای کې دا داو بلګی دا زرا لما دا مسائل بیان که الحمدلله ډیر کسان وغه پوش نو شراب چې دی الله حرام کړ دی سوجشته شرابی چې شراب اوس کی کنا نو زتا پو کوما د مور خور نه پیجنی خزم نه پیجنی د د خزی د مور فرق نشي کوله کې دې شي لنجو کی د د خور د مور فرق نشي کوله د خزی او دنګور فرق نشي کوله نو کې دې شي لنجي شروع کی زکه چې دې خو به او شاده کنه نو کم شه چې الله مونږه کړ دې هغه مونږه دې نو شراب سکل داسي لکه بت پرستی چې و کی شراب چې اوس کی بهوده خبري کوي بړبړ کوي شراب چې اوس کی کدي شي د دې ملک مشر وي ا د خلې نه د راز خبره وزي او کنه د به هوشه ده کدي شي خزي ته وي 1 2 3 دا که سونه دل ترازي ما څنګه ډیر زیاته زوی ما دنیاي تعلیم از دکای دین نه از دکای دا روزانه رازي تانا تپوس کئی پو بارا د شرابو او د جواری مکوا د دی سیزنو سرا اے بندہ ای حاری او آیا پا دی دوارو کی گناہ دے کبیرن لوئے. ابن عباس وی کبیرن بعد التحریم بعد التحریم گناہ دے قبل التحریم گناہ نو ومنافعو منافی دی. ابن عباس وی قبلہو تحریم نمخ کی منافی دی لنا سے لپر دخل کو. ابن عباس وی پا تجارت سرا و اسمهما گنا دی دوارو سیزنو د شراب و د جواری اکبر من نفی ما دا اکبر دی د نفی دی دوارو نا و اسمهما بعد تحریمی اکبر من نفی ما قبل تحریمی. دا دی ابن عباس تفسیر شو یا داسې ووایا چې دې سیزنو کې یعنی مطلب دا دی نقصان هم دی نفع هم ده ګناه هم دی نفع هم ده. ته تجارت کوې نو نفع ملاویږي کنه که نه ملاویږي نفع ملاویږي. دا زو جهتین مسایل شو یوې غلطه ګورې نو ستا ذهن دا وایي بلې غلطه ګورې نو دا وایي نو زو جهتین شو نو ته داسې وکړه په دې جهتینو کې دا نفع مه قبلوه ادا د ګناه مضرت قبول کړه او دې له مه اختیاروه. ګوره دې ته مسایل زو جهتین وایي. زما نبی تا نه تپوس کوي مازا ينفقون څه شی خرج کو ستا خپل شی دی نو ته یې په دینو لګی ښه به یي نو پوټونو باندې په کروڑونو اربونو روپۍ ولګي. بابا موږ مسلمانان یو، زمونږ په نبی علیہ السلام ایمان دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتا پوسو کو چتنے یا رسول اللہ من بچا پسیزو و زیبا بالذین بعدی ما پسی چی راضی ابو بکر عمر. خبر اخلاص شو. نو دا پا علم کی زیادو تقوی کی زیادو صحابہ ټول گولون دی. نو بیعت دا ابو بکر صدیق پا لاسو شو دا نبی علیہ السلام دا وفات نرستو یو پیسہ بنی لگی دلی زما خیال سره کله گیدل نا ګور ز تا په کومه لکه وړو کی جات کی ته سړی و ایک دوړه دوړه دوه دونی چار. دا قران بیانوا، دین بیانوا، فضول خپل پیسې مخ خراب و. تا نا ته پوس کئس شه خرج کو زو جهتن مسله دا دی غاٹ تا لگئے دی غاٹ تا لگئے اس کمی کے فائدہ دا غی اختیار کا. قل العفو زما نبی ہوا یا العفو، یعنی العفو منصوب دے تا تخکاری نو ددی عامل محذوف تے، یعنی انفقو العفو انفقو ما فضلان حوائجکم. دا ټول تفاسیر ہوئی. خرج کا کم زیادتی دے د خپل حوایجنا تلو پکار شي. دا پر رحمانی بینک کی جمع کیږي ستا باخرت پی جوړ شي. ګور څنګه خیسته سبق ته. نن مسلمان د دنیا تعلیم پسند ک، د الله د رسول تعلیم دای پسند نه ک. حدیث د نبی علیہ السلام خبرې وی دا غین انکار وکړه. دا بیماری پیدا شوه دا مل ټول ډک ته ښه بیماری. الکه ستا خبرې خی دي او د نبی خبرې تاله پسند نه دي چې هغې ته حدیث وایي. تاله د خدای هدایت راکړي. ګوره هدایت هر چا ته نه ملاویږي ښه. وایي د سپي لکۍ کږه ده هغه ته خوږه ده. د سپي په لکۍ باندې سل منه ګټه کیږده هلته پرېږده. څه وخت نه بعد دا ګټه لرې کا دقه سپي له کورې کا چې د پاسې لکۍ کږه ده. د خدای به هدایت او ته هدایت نشي ورکولې. تا نا ته پوس کوي څه خرج کو زما نبی اویا العفو زیاتی، یعنی ما فضلان حوائجکم. قرطبی تفسیر کې وایي ستا د حاجت نه پاتې شو نو دا رحماني بینکی کېده. د دین په لاره کې ولګاوه. الله اکبر. دا الله قوانینو ته څوک غوږ نیک دی. دا درسونه او مدرسې ډیر ښایسته کار کوي د حق پرستو علماو. ته به ګورې چې هغې هریانی بندوبست نه وي هغو سره څوک تپوس نه کوي. زمونږ درس مدرسه دې وخت کې یو کروڑ نه زیات قرضه ده. آمد نشته او خرچه زیاته ده. احمد له بندوبست هم نشو کول. دې دوه میاشتو کې هر څه بند شو. زه الله نه غواړه د چا سره پرزول مه کوه. مانا دادا انفقو ما فضلان حوائجکم انفقو ما فضلا ان قدر الحاجت. مدارک کې راځي قدر د حاجت نه زیاتی شو نو دا د الله په لاره کې ورکه. دا به تاله په کاریږي لکه بینک کېږدي جو دا بینک ښه دی. فتحبسون عن اموالكم ما يصلحكم. ستاد دنیا کار روان دی ښه دی. دا پیسې بچ شوې نو دا باقی نفقه وکا لپاره د عقبه. نو دا به آخرت کې تاله یقیني پکار شي. او کله ته بوډا شوې ضعیفه شوې تا څخه څه رقم و اوس هغې نه فایده اخلي. څومره ښایسته خبره ده. نو آخرت کې چې فایده اخلي هغه څنګه کمه شوه. ستا مال دے داسی لگئے که داسی لگئے دیتا ہوئی مسائل زو جہتین. دارنگی اللہ بیانی تاسولا آیتنا شاید تاسو فکرو کئی پا دنیا و پا آخر. دنیا لگا دا آخرت دیر دے. نو دنیا کی دا آخرت لپارا چی دیر دے سا اوکا خیر خیرات. نوې دو خیر خیرات نه مني. بابا تا کله راولې دې چې مونږ نه دی اغستې کی ګوراخ دې خو له دې نه هسې دا جوړو ته برګای ده. د الله په نوم خیر خیرات کوي مونږ به وایو مکوه غني مونږ به څه وایو مکوه ولې دروغ وای خیر خیرات نه مني دعاګانې نه مني معجزې کرامتونه نه مني درود نه مني شیخ القرآن د پینډای یو ځل په هغه راپورټ شو پینډای کې نو هغه وخت ډیپټي کمیشنر راو بلو او شیخ القرآن خو بادشاہ دی لوی انسان دی او چونکه سلسله د هغه چا په لاس کې ده چې هغه د دین نه ندی خبره راوی بلنو وی ته ما ته څه وایې وی زه دا وایم دا خلک اعتراض کوي چې د درود نه مني نو شیخ القرآن غدیسی ته وایي چې زه خطیب او امام یم وی او دغه څه ده نو زه چې څو پوری درود نه وایم نو زه سلام نه ګرځوم زه سلام نه ګرځوم دارنګه مقتدیان ما پسې ولاړی مانځ کې نو هغه سلام نشي ګرځولې زه سلام الله ګرځوم چې زه درود وایم دا نبی اسلام مونږ ته داسي ویلي دي مونږ په کړی یو ودا خلک داسي وای ناغدی سی تایوی علم تپوس دیو کی کنا دروغ وای تا زن الفاظ جو کری دی نو منگ آغا نشو منلی چکم نبی علیہ السلام خودل دی امنو اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید و مجید دا پا کل ذخیره د حدیث کی رازی قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ديباني موز ختميگي استا زان جو کړه دې نو چې زان جو کړه دې نو دا غیله پر اوس تحقیق وکا چې آیا نبی دا سی ویلې دې کنه دې ویلې چې دې ویلې استاد نقصان دې یو ځل چې دې د مردان ډیپټی کمشنر پنځ پیر شیخ راو بوله قریبا شپیته و کالونه به زیات کیږي چې راوی بلنو دا مولیان تلی دي ناستی ډیپټي کمیشنر سره هغه ډي سي دا شیخ القرآن ته داسې څه په بد نظر وکتل د هغې وجه دا ده چې دې غریبانانو دین قطعا نه اورېدلې چاو تاسو وې جو متاثرین تربیله دي مولانو تاسو وې دتا ویجی دې امانو ته قران خې شیخ القران اول بینا اوکړه چې تاسو هغه سند شته دي موږ خنيشته دي شیخ القران ډیرو خيارو نو سند دې دې وبند را واغست اېدا زما سند دې ډیپټي کمشنر ته وي د مردان شپېته پنځه شپېته کال مخکې خبره ده اېدا زما سند دې اوس دو سوي اغه نه تاسو غو سنشته دې ګوره به سند خبرې بنه کای نو هغه ته وې ډیپټي کمشنر چې دا دې سوي چې تاسو بد ګڼي وې دې امیانو ته قران خې امیانو ته قران خودل نه دی په کار نو شیخ القران وته وی ته سوای وی دونه ته پوسو کا آیات پیش کا حدیث پیش کا نو صدم تشین دے رستم ته خټی سش شه دی حرام ای چې امیانو ته قران مخه نو قران نه خو هغه استدلال نه ک بیا هغه ډیپټی کمشنر شیخ القران ته وی د پنج پیر چې دوه حسایات پیش نه ک پدې شامیان ته غنی قران مخه ای او ته پیش کا چې اوخه نو ډیره خزه قران را کای قران رواغست د سوره بقره نه شروع کړه سوره جمعه پوری دا ډیر لوی ملک ته دا یا تونه زې په زې رواغستل او هغه ته نو غډی سي دا سي قتل شول قران ته چ قرآن کې نوري خبرې هم شته که صرف د دې جامعانو ته قرآن وخې هغه دومره متاثر شو دا به داسې زده کوي خان وی قرآن کې نوري خبرې هم شته که صرف دا خبرې دي جامعانو ته قرآن وخې هو الذی بعث فی الامین رسولا الله په امیانو کې رسول لیګا چې هغه رسول د الله قرآن هغه ته بیان کړي دا قرآن کې زې په زې راغلي دي ډیپټي کمشنر اغي ته او هغه اهل بدت چې تاسو وای بس اغي نه سره جوړنو شو بیا شیخ القران اغه ته وې تاسو جوړو تاسو زای شیخ القران کوړته بوته کوړته بوته او ډیر خوشاله شته نه بابا قران پاک از دکا دا عوامو ته ورسوه اغه امیان چې د الله قران واوري سم بشي دا اوس څنګه د زمونږ دوره شروع ده بزرګاو خلک وي دا سي په دې ټولو علاقو کې هر جمعات کې دوره شروع ده دا پخوان نه و اتیا کاله مخکې د دې نام او نشان نو دا د پندای شیخ د پنځ پیر شیخ دا اثرات او هغه باندې اثرات د مولا حسین علی او داغه هغه باندې اثرات د شیخ رشید احمد غنگوهی او شیخ رشید احمد غنگوهی د شیخ الهند مو استاد ماشاءالله ماشاءالله ارورو کدا کدا کمزه تور رسیدا نو شیخ الهند اغه د مولانا یحیی صاحب هم استاد او مولانا یحیی صاحب د شیخ زکریا صاحب والد او په سهارنپور کې لکد علم په مسند باندې ناستو بچي هم کذالیکا دته بادشاہي ویلې کیږي نو غرض زده نن په دې ټول علاقو ټول پاکستان کې چرته ګورې د قران پاک درس ته دته وی اصل الاصول امیان لپو کا دی آیات په سی بیا راشه تانا تپوس کئی سشی خرج کو اوایا زیاتی یعنی خپل د ضرورت نه سه زیاتی شو نو خلک بینکونو کې اگدی اغو پی سود کاروبار کئی اشه گندشی اشه گندشی سود کاروبار کئی اگه ده سود کاروبار کئی نو دا دا اللہ بینکی کی دا قل العفو زیاتی دارنگی اللہ بیان ای آیاتنا شاید تاسو فکرو کئی پا دنیا و پا آخر دنیا کم دا آخرت زیاد تے نو دیل پارا تس جمع کئی نو آخرت لهم جمع کا زو جهتین و مسائلو کئی یو مسئلہ دی یتیم راغلا ویسألونا کئی دا سون الفاظ چرا دی دی کی زو جهتین مسائل دی پنځم خبره اصلاح الیتاما د یتیمانو اصلاح وکا صحابه ته پوښتنه وکړه چې موږ غوړ لا جدا پخلې کو نو کله هغه بیمار یاینا نو غشې زای شي ایوزه یریګو ګوره تعلیم تربیت حاصل ک نو وی کیاوزه ول بندوبس کو مونږ یریګو نقصان نشي مونږ یریګو ګوره دین تربیت چ حاصل شي د سم شي یریګو چته د پردیش ایران شي نن سبا په ګډون کې د خلکو نه مال وای استاد عمل فل ډکته ګډونو کې پای کې مال وای د ملک فل ډکته ټول دنیا ډکه ده چا تربیت حاصل کړ دې دینی اغا چری هم دا سن کوي نو تپوسیو کو اس دوله جدا شه په خو نو زای کېدو خطر ده غنه کې شه پوښی نو لږه خرچه راځي قانون داده هر یو جدا ځان له پخلې کوي پای کې خرچه زیاته راځي خورده هم به کې بیاران خوري خاک بران خورده کې تنها خوري تپوسو شو اصلاح الیتاما زو جهتین دا سی وکو که دا سی زو جهتین مسلا او آیا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح دو غردا کم خبره کی دولا اصلاح دا اقا غردا و ان تو خالتوهم کتاسو گردونو که ددو سرا خوراکس کاکی فایخوانو کم داستا سرون دی رور لبرور گنی نن سبا په خلط کې خلق فکرونو نو مال وای په خلط کې اختلاط کې فکرونو نو مال وای کم سره چې الله نه یریږي اغه یو انا نه ضایع کوي ځان پوکا وین تو خالتوهم که ګډونو کوي فایخوانکم من ندا ان تو خالتوهم شرط اخوانکم جزا ده دا یادو ساتا شرط مستقل جزائی او اغا جزا چه ده شرط مستقل جملی اغه جزا هما جمله نو وین تو خالتوهم یعنی دا خوش شرط او جمله دا لیکن فایخوانکم دلته جمله نخکاریږي نو یاد وساته فایخوانکم کی مبتدا محذوف تا وین تو خالتوهم فهم اخوانکم دستا سرونه دي فاحفظو فاحفظو حفاظت داود انصاف وکي دا مانه د ابن عباس سیب شو داود انصاف حفاظت وکي دا ستا سرونه دي نن منګه وکتل په دې ملک چې د قران د حديثو درس نو نتیجه دا وا چې د یعنی یتیمانو مال به خور یتیمانو مال به خور دا د چورلو کار د پیسو به چې کاو ا پیسې بچا واغستې چې چا چورلو پیسې اغي واغستې چې چا چورلو دا پیسې د چاوي سړې چې مړ دې دا دغه پیسې به اوس دغه د یتیمانو شوي آیا شریعت کې داسې شته دی چې داسې وکا هغه ورځ ما یو قصه کړې وه د رشیدې خلک ټول سم شوی دی ټول سم شوي دی ټول علاقه سم شوه علاقې سمې شوې ماشاءالله ماشاءالله بېګا زه جنازې له لاړم د شاه صاحب بچی شاه عبدالعزیز مړو نو زه بیمار یم کمزور یم ډیپټي ډېره ده ولې شاه صاحب ډېر لوی سړی دی جبوړی شاه صاحب ډېر لوی سړی دی ماشاءالله ادعیا منصوره کتاب چې ما ولیکم داغه تذکره پکې راغله یو ځای کې نو ما ولیکل چې د زمنګ په هزاره ډویژن کې ټولو کې لوی ولی کامل دی زه کمزور یم خو بیګا لاړم په څه طریقې بیا واپس چرالم مل مشکلات جوړ شو لکه زه کمزور یم کمزورتیا د وجې نه داسې کیږي کمزورتیا د وجې نه نو په دې علاقو کې زمونږ دغه رواجونه پردیش یې به خور اوس پیسې دغه مړي دي هغه وفات شو نو دا د ژوندو شوي چې کوم د هغې بچي دي ټبر ده لونه دي زامن دي د هغو دي یتیمانان دي د هغو دي ته څنګه دا تقسیمه یې تا څهغه څه دلیل دی په دې تقسیمولو بیا ما خام له ډوډۍ کوي دغه غرمې کې هم الواګانې پخوي تپوس ته وکړه دا خو دا خلک خوري پیسې د چا دي دغه مړي دي اوس د یتیمانانو دي بیا جمعې شپې له هم خیرات کوي په تمه یې که نه هغه خوراک سکاک دا چې څوک خوري دونه تپوس وکړه دا جایز دي بیا چالیس وان کوي دې منځ کې دا هر جمعې شپې له هر جمعه شپه بیا سلیختمه کې غټ خیرات کې کال کې اون کوي دا یو سلسله روانه ده دا پیسې دي چا دي دا چا خوړلې کېږي تا له اجازه تشته نشته ده وګوره الله قانون بیان کدا ستا سرونه دي دو خیال بساته وان تخالتوهم فاخوانكم فهم اخوانكم یعنی فاحفظوا انصافهم داود انصاف خیال وکي والله يعلم المفسد الله پویږي په فسادی باندې د مصلح نه الله مفسد مصلح پیجني جنازې لاړې یتیمانان بچی راغله پلار پسې جاړي په سر ور لاس ووا سونه ویخته لاس لاندې راغله ستا دومره صدقه وشوه بیا جیب نه پیسې راواخله غوله ورکه هغه به خوشحاله شي تا د هغه پیسې د یتیم راواخېستې او دې خوړلې بیا وایي دا نیکي ده نو دا دلته درسونه زمونږ چې بندېده د هغې دا نقطه وه ځکه خلک پوه شو زور چې را شي که نه بیا خبره بل شان لي والله یعلم المفسد الله مفسد فی جنی د مصلح نه که د الله خوښه وی لعنتکم تاسو به مشقت کې اچولی وی یزیق علیکم نه به جایز کو چې د مخالطت روح المانی وی لیکن مخالطت چې پای کې دا وو خیر وی لحاظ وی نو جایز دی د یتیم مال دی تا پاغې کې چې د تجارت وکړو او تجارت په داسې جوړ دی وکړو چې د هغه یو روپۍ ند ضایع کړي ان شاء الله تعالی به خدای هر سلا کی. ان الله عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات مسله زوجهتین. دا شپږمه خبره شو دا غا تدبیر منزل د کورنۍ جوړولو کې. دا شپږمه خبره شو نکاح د مشرکو خزو. نکاح مکوې د مشرکو خزو سره تر دې چې ایمان راوړي. مشرک خزا په خپل نکاح کې مراولا تر دې چې هغه ایمان راوړي. ایمان راوړو موحد شو نکاح کې راولا نکاح د مشرکو. ولا امت وینزا مؤمنه مؤمنه مؤمنه وینزا خیر ډیر غوره ده د مشرک نه. ولو اعجبت کوم اگر کتا تا ډیر پسند لګي سم شه دی سی شه دی سم شه دی مشرکا سم شه دی ځان ته سوی اغینا دا وینزا غوره ده ماشاءالله ځکه دا مؤمنه ده کنه. دا د قرآن سبق ته ډیر مزدار. شاه عبدالقادر رحمه الله وای پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت نہ تھا جاری تھا. موجہ القرآن شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ 210 سال اوشو دنیا نہ تل دے. پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت نہ تھا جاری تھا. نکاح بقید دلوت علیہ السلام او دا دارنگے ددی پیغمبرانو پر نکاح کے لکا مشرک خزی وی یو وخت کې دا سیوا. اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شاہ عبدالقادر شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. شرک دادے چدا اللہ صفت بلچا لک اگنی. مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا برا یا اس کے اختیار میں ہیں. اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے. لقبل چاہتے سیدھے اکڑلا ماشاء اللہ ادا اللہ صفت حاضر ناظر عالم الغیب دے. دا صفت پبل چا کے اوگن دا اللہ لا شریک پیدا کنن. دا ٹول مملکت پدی کے ڈکتے. دا خود علماء و محنت کو دا زما درس جی بندہ او دا دمر مدا بندو. دا ولی دا سپیاز خبری سرگندے دلی. خبر اصل کے دادا دی وجنا زور راغے. درسونه زمونږ دومره زیات شو دا پاکستان فل ډکته ماشاءالله. بیگا سه کسان رالو جنازه کې ماته وی مونږ فلان ځای کې نور رالو مونږ درس باقاعده اورو. درس ښه شوه که بده شوه حکومت وینا وکړه ګڼ به نه جوړوئ چې نه جوړوئ. نو دا د شپېتو کالو نه پسته دا واقعا وشوه چې دا جومات کې به ټول طلبه مولیان جمع کېدل درس به کېده مخامخ به ناستو. نو چې کله یې بند کړه چې یو ځای کې به نه کښېنې مې ډېره ښه ده صحیح خبره ده. زه دغه د یوازې ناست یم ټوله دنیا اوري. زه ناړامه یم او که نه پښتون یم. زه درس پرېږدم نه. زه درس پرېږدم نه. آیات ته غوږ کېده. نو بل چاله عالم الغیب حاضر ناظر ګڼل دا د الله صفت بل چاله ورک. دی په شرک کې مبتلا دی. دی په شرک کې مبتلا دی. خدای ورته شرک نه وایي ځکه د وخت داسې تیر شو. الله وایي نکام کوئ د مشرکو ښځو سره تر دې چې ایمان راوړي. یو وینز امومینا دا غوره دا د مشرک خزې نه. اگر کاغذ سپینه پاغونده لګي اتاله خواښه در سم شی دی. بیا وایي ولا تنکحوا المشرکین. لا تنکحوا فعل فاعل دی او کنه المشرکین مفعول به ده. لکه مطلب ولا تنکحوا المشرکین مشرکینو ته خپل لور خور مه ورکوئ. لور خور شوه خورزه شوه رویره شوه نوسی شوه دا مشرک ته مور کوا پنی کا مور کوای مشرک تا خپل لور خور تر دې چې هغه ایمان راوړي والعبد مؤمن یوم رئے مؤمن مرئے مؤمن خیر ورده د مشرک نه اگر کلویا بالا دا دنیا مال دې د حرام جمع کړی دی یو یو پنڈای او چتولی خرنشی دسی بلا دے ولو آجبا کم اگر کتاسو لخلگی چنے شیخ القرآن بمانا کول چنے مومن دا غرد دے دا غم مشرکنا چاگا سغلوی دنیا مال دے کنا ولو آجبا کم اگر کتاسو لخلگی یا د دنیا یو لوی عہدای پلاست لوی بلا ده ایش شی نه ده اولایکا دا غیلت بیانې دو دعوت ورکې د اور د شرک خاون د اور دعوت ورکې لکه کم دعوت ده د شرک ورکې دا شرک د اور لار ده نو قران پاک د جنت لار ده والله الله پاک دعوت ورکې د جنت یعنی اعتقاد چې هغه اعتقاد او عمل هغه موصل د جنت ته د مغفرت ته د روح المانی کې راځي اعتقاد حقا عمل صالحا چې موصلین دی الیه ما جنت او مغفرت ته باذنه بتوفیقه باذنه بتوفیقه دا د الله په توفیق کیږي الله بیان نه لپاره د خلکو آیاتنا شاید نصیحت واخلی دا مسائل پورا شو ویسالونا کا زمان نبی تانه تپوس کی په بار د حیض دا زو جهتین مسائل دی په یو جهت روا په بل جهت ناروا نو د در تبردان په حالت د حیض کې کده قربان کئ د دو سره نکاح دے دې ته زو جهتین مسائل وایي لیکن بلې غانا هغه حالت داسې دی چې خنه دې نوې صبر وکا سوکا صبر وکا ويسالونک عن المحیض تانا تپوس کوي یعنی د جما په حالت د حیض کې محیض مصدر دې مصدر میمی وته وایي مدارک کوئی محیز مصدر دے نحازا محیزن لکا جاء مجیعن جاء مجیعن یعنی تانا تپوس کئی پبارا دا حیز حالت دا حیز تپوس کئی او آیا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ازاد دا قربان نزدیکت ازاد دے دا یو دا سی خبر دا تتعزا بیهی المرآ او وغیر یعنی مطلب زنانا او نارینا دوارو لپارا دا موزیر دی نقصان دی استاد تبر دا لیکن دی وقت کی قربان نزدیکت با نکای تانا تپوس کئی پبارا دا حیز او آیا دی کی عذیت دی فاتذل النساء یعنی په کناره شی په ډډه شی د زنانونه فل محیض په حالت د حیض کې مراد د اعتزال نه اجتناب د کوروالی د روح المانی وی مراد د اعتزال نه د نساء او اجتناب د مجامعت ته ترک المجالست مراد نه دی ترک الملابست مراد نه دی ماشاءالله ماشاءالله یهودو په حالت حیض کې با قربان نزدیکت کاو تفاسیر لیکي نصاراو نه نصاراو با په حالت حیض کې قربان کاو یهودو به دومره نفرت کاو چې کمره ولا جدا کړه یعنی زی جدا ک دته وی غلو یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د عائشہ صدیقې لکه هغه نوړای به واغستا په حالت د حیض کې هغه نوړای به حضرت خوړلا د یهود مخالفت او شوخه نو دین محمدی د کې اعتدال دی هر قسم اعتدال دی خو چې سو کې زده کی نو چې چا د يهود و نصاراونا د نورونا غیر مسلمونا تعلیم حاصل ک داغن وا سګیلو کې د اسلام تانا تب اس کای په حالت د هیز زمان نبی وایا هوا ازا فکنار شی د زنانو نه په حالت د هیز کې منزدی کې غو تا تر دې یت هرنا چې پاکی شي فیضان تطهر نا کله چې خپا کی شي نو تاسو رات لو که څنګه چې الله ویل دي. آیات کې مشکلات تھی تطهر نا لفظ د تشدید چې دی دینه تطهر بالما مراد دی آیت هرنا قرات د تخفیف چې دی اغینه پاکی مراد ده بغیر د غسل نه د تخفیف د تشدید دا قاعده شوا نو دلتا آیات کې مشکلات راغله ولا تقربون حتا يطهرنا دې عبارت کې يطهرنا راغې صيغه د تخفيف او فائضات تطهرنا تفريج په وکړه لانو پاغي کې تشديد راغې ځان پوکا د دې سنوکته دا نو علم معاني کې سنت احتباق بیانې د دې کې هغه چليږي شیخ القران جواهر کې د خپل استاد شان ورشا کشمیری نه دا مضمون نقل کړ دی چې په دې کې صنعت احتباق ته سده صنعت احتباق ته صنعت احتباق دا چې مخکې عبارت کې یو لفظ شته رستو نشته رستو عبارت کې یو لفظ شته هغه مخکې نشته نو کوم ځای کې چې یو لفظ شته نو بل دې کې آغا یعنی معلوم کا چې دا مراد دې سبحان الله دې ته صنعت احتباق وای دا د شان ورشا کشمیری الفاظ فیض الباری نقل کړی دي ولا تقربوهن منیز دې کې گئے زنانه او تا خپل حتا یطهرن و یتطهرن حتا یطهرنا و یتطهرنا نو یطهرنا او وی یتطهرنا تشدید پر خود د کی سنوکتا دا تشدید زکه پر خود زکه فایضا تطهرنا کی تشدید راغله دی بیا فایضا تطهرنا و طهرنا اغه طهرنا حذف کو ولی زکا حتا یطهرن کی قرات د تخفیف شته ده ماشاءالله ته به پوه شوې ستا په ذهن کې کی نستا یعنی مخکې عبارت کې یو حذف ته رستو عبارت کې یو حذف ته مخکې عبارت کې یو لفظ شته رستو عبارت کې نشته رستو یو لفظ شته مخکې عبارت کې نشته ده سنت احتباق دی ته وایي منیز دی کې گئے دوتا حتا یطهرنا و یتطهرنا و یتطهرنا حذف کو ذکر اذا تطهرنا کی تشدید شته دی فایضان تطهرنا و طهرنا نو طهرنا حذف کو چې قرات د تخفیف دی ذکر حتا یطهرنا شته دی ته صنعت احتباق وایي نو صرف معنی دانګی دا کتابونه دا قرآن سره ډیر زیات مناسبت خوري زما پکې ډیر وخت تیر شو مجز دې کې گئے تر دې یطهرنا نو یطهرنا د تخفیف قرات داغه صورت سره لګي چې لس رزي پورا شوي اوس ګوره نقطه باندې پوه شو تخفیف لکه چې لس رزي پوره شوي نو د تشدید معنا به کوي اذا تطهرنا بالماء قرطبي کې رزي لکه لس رزو ته معامله ورسېدله نو الته قرات د تخفیف ته لکه مطلب دا دی چې غسل کړې یا کنی کړې په یو ځل به وکي په یو ځل به ا د حیض غسل د قربان غسل په یو ځل به وکي دا د تخفیف نقطه شو فاذا تطهرنا تطهرنا بالماء مراد ده چې د لس ورځو نه چې اخیری مدده دا غینه مخکی پاکی وشوا نو دا پاکی احتمال شته چې بیا هم حیض راشي ځکه لس ورځو پورې احتمال شته دی. نو هلته تطهر نه وي تطهر نه بالماء یعنی غسل د حیض کی دې ته وایي باریکۍ. کلا چې پاکی وشو رات له وکړې څنګه چې الله ویلی دي یعنی زید فصل او د غیر فصل. ان الله يحب التوابين الله محبت ساتي د توبه کوونکو سره او محبت ساتي د پاکي کوونکو سره. الله پاک پاکي خوخي الله پاک د پاکي تذکره وکړه د ناپاکي نه د کړي. د الله قانون ټول د خیر او عافیت ته کاش کې زمنګ په دې ملک کې د قران تعلیم هر چاته عام کړي وي د حدیث او تعلیم هر چاته عام کړي وي فقهي مسائل افتاء د عام کړي وي د خلک بټول خشيو منګ د دنیایي تعلیم نه نسوک منی کړ دې نه منی کو لیکن ته پاغي پسې ولګې دې او د دې پرې خود نو تازان سره بد وکړو. نساؤکم زنانستاسو حرصل لکم مقصد دوتی تا تخی زناناستاسو زید فصل دی لکزمکا زید فصل دی نو دزمکنا فصل پیدا کیگی نو زناناستاسو زید فصل دی نو چی اغا د فصل خیال نکی دی که مسل دی بیاد ده ده سپو ده دنگرو اس فرق نیشت ده. سبحان الله. نبی علیہ السلام وای ز خپل د امت په کثرت باندې فخر کوم. نو تاب اوریدلی مالی دلی دی دو بچی اچھے دو بچی اچھے بابا تا خو دو بچی اچھے دا په قران کې راغل دی حدیث کې راغل دی دا غستا خپل تقریر دی دا به تا چا هغه چانه اوریدلی چې غیر مسلمی. نبی علیہ السلام وی زو فخر کوم په کثرت باندې هدی وی دو بچی اچھے او عقیده کې کچے پیغمبر هي سچے. اغه وای چې زه په کثرت د خپل امت فخر کوم. نو دا دوایانی شروع کړی دي دا ناروا کارونه اغه لپاره د بلوګان خزي مقرر کړ دي لکای وته وي دغه کسب دي. دا وجه صدا بابا د ملک مشر باغ سړی چاغا عالمی صحیح عالمی خبرداري ابد خبرداري خبري کوي ان شاء الله امن برازي چين برازي خوشحالي برازي. دنیاي تعلیم کړ دې دین دې یو ټک نه دې خبر ابد صد خير کارو کی. نساؤکم حرص لکم زنانا استاسو زید فصل دے مقصد دوتی د توخو فاتو حرصکم راتلو کې خپل فصل تا سنگ استاسو خوخی. نو مطلب داده دا تعمیم د محل نشو تعمیم د کیفیت شو موازی مراد دی روح المانی وی. وقدمو لانفسکم موازی د حرص او مخک اولیګه خپل د نفسونو لپاره د بجلی نشته. ها ها دیم جوړیږي او زاریانې ما اوس بجلی کار نه کین اواز به څنګه رسی کنه کار کوي گزارا اواز راځي. ها وګوره راغله ها دای زما خبرې کس واورېدلې دا سم ک کنه دلته علم ترتیب نه خراب وي. اونه لګي دا غزه نه ولګو آیات تا گورا سمجھ کی راشی. اولے گئے لپار دا خفلو نفسنو لکا آخرت سمکے او یرے گئے دا اللہ نا پوشے تاسو با ملاقاتو کئے دا غسرا و بشیر المومنین زیر ورکا مومنانو تا تا تا اللہ رو خودلا تے پوکڑے خپ مزے سرا شریعت نظام الہی ته وای کاش کې زمونږ په دې ملک کې راغلې وې کاش کې زمونږ په دې ملک کې راغلې وې او یری گئے دا اللہ نا پوشے تاسو ملاقات بوسر کوئے و بشر المومنین نو نسا حکم حرس لکم فصل دے نو یو زی دا فصل دے یو زی دا فصل ندے زی دا فصل فصل شو او فصل زی پری خودو سڑے کا مسل شو بس تا پوشوی ولا تجعلوا الله مگر زوینم د الله عزتن حد کنده دال د قسمونو یعنی لا تجعلوا ذکر الله مانعا د الله نوم چې معنی مگر زوای یعنی په سبب د خپل قسمونو څنګه بای پلان کی سره بخنو کو نو خو سره او کاته قسم چې او خور بده دی او تاویز با درور سر خبری نکوم قسم دیو خور تاویز با مور سر اپلار سر خبری نکوم بیا چا سر با که خر سر خدی ادا خر آقا تبر چی دا خر آقی سر با خیی نو بعضی سره نپویگی پا دین پوشی دا دنیا پا تعلیم بانی تا دا فخر مکو چی زبالوی سره جور شما دا نکیگی دینی تعلیم سرا انسان جوړ شي دیو جنوی انسان لا انسان جوړ کا نو انسان لا انسان چې جوړای د په دینی تعلیم سرا مگر ځوانون د الله اورزا اورزا عبارت ته د سشینا حد کنډا وته وای نشان ګرځول هدف ګرځول د قسمونو پس انتبرو انتتقو انتصلحو دا اغزیو ندی چلل تلا مقدر دے ما دا دی حوالا مخ کی در کلا یعنی انتبرو اللہ تبرو اللہ تتقو اللہ تصلحو بین الناس دا سی مکوا ما قسم خوڑلے دے زد پلان کی کور تبا نظما زمن کلی کی او زنانوا نو روری مر شو اگر زنانه چی ده نو پا بلای ناسته ده کور تنزی زکر قسمی خوڑه لیده چیز با درور کور تنزم اکثر خور درور نخپه کیگی لکه دوم رسوک نو چی مسئله و تا بیان کرده وی چی دا کور تطلو که او دا دی کفاره دا که سمرا سان خبره ده دا دی کفاره دا که نو قسم دری قسمه ده زما بزرگه یو قسم لغو ده یو قسم غموز ده یو قسم مناقیده ده لغو ده باز ایمه و پنیز بانی لا والله بلا والله زمان مسلک داده چه قسم او خورد چه پلانکه را غل ده گومان داغو که چه پلانکه ده پکی اغا بلسو که داغ شبیه و ده گومان داغو نو دروغی و نوی تعلق مازی سره ده پلان کې راغل دی په کې نو راغلی لیکن دغه دروغ مقصد نو لکه داغه په شکل بل به لیدلې پلان کې راغل دی ما لیدلې دی دا چې قسم یې چې و خور نو په دې کې په دبان هیڅ نشته دی ځکه دا دروغ نه دی دا وې پلان کې راغلی دی د ته پته واغ نو راغلی دی ته یمین غموس وای غمس فی الذنوب دې په ګناه کې ډوب شو د پګنګای کې ډوب شو لکه دې د کیزبنه د دې دوانو تعلق چې د ماضی سره دی لیکن بل یو قسم دی چې دا غي تعلق د مستقبل سره دی تاسو هم سپاره چې شروع کیږي نو اول سر رواړه وای هم سپاره چې شروع کیږي اول سر رواړه وا نو دا سورة المائدة دا آیت نمبر 89 دے نوے لا یواخذکم اللہ ننیسی اللہ تاسو بہود قسم بانے ولیکن یواخذکم تاسو نیسی پاغ بانے عقدتم الایمان چا تاسو غوٹا کردہ دا قسم غوٹا دا قسم زبد پلان کی کورتا نظم زبد پلان کی کور کې سي شي نه خورم زب پلان کی سره خبر نه کوم اوس دې دې کې هغه واورا 89 نمبر آیات سورته مائده 12 رکو اوم سي پارا ننسی الله تاسو په بهودا قسم لیکن تاسو لنسی سزا درکئی پاغه چې تاسو غټو کړه د قسم د دې تعلق د مستقبل سره ده فکفارته داغي کفاره اطعام 10 مساکین ډوډۍ خورول دي د 10 مسکینانو حدیثو کې راځي عام ذخیره حدیث کې یو سړی قسم وخور داغي خلاف ورزي غره وا نو خلاف ورزي دی وکي او داغي کفاره دی ادا کی زبدرور کور ته نظم نو دا نتل خنو تلخو نو چې کلا خلاف ورزي غره وا نو خلاف ورزي وکا خلاف ورزي نه مخکې پتا کفاره نه راځي ځکه چې دین موجب د حنس نشته دی او کله چې تلاړي نو پتا کفاره راغلا نو کفاره صدا اطعام 10 مساکین خورول دی 10 مسکینان تا من اوسط ما تطعمون درمیان هاغه چې تاسو خوروي معرف کی وای مفتی صاحب سبوشه دریو کارونو کې یو کار او کا خپل اختیار سره دا معرف کی وای من 10 اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم یا غول جامع جوڑی کان فقد د ستر پوشی مفتی شفیع صاحب معرف کی وئی چونکہ مفتی دین دا فتوا ډیر خوان کئ فقد د ستر پوشی بانی یعنی ستر پوشی قدر دوشی نو تا خلاف ورزی وکړه زبر نظم نو چې ته لاړی نو استا خلاف ورزی وکړه نو حنس پتا راغه نو کفاره راغله اسې کفاره نشته دی لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکا لکه دریو کارونو کې یو اوکا خپل اختیار سره لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکا درمیان هغه چې تاسو خوروي خپل کور کې د سیمټو ډوډۍ شملو ساګه د سیمټو ډوډۍ اشملو ساګه او کسوتهم یا جامع ورکا په قدر ستر پوشی درمیان او تحریر رقبا یا مری آزاد کا سبحان الله نن سبا مری خونیشته دی بس آزاده گیدر لسپیل آزاده نن مری ولی نیشته ځکه جهاد نشته نو چې جهاد نشته په جهاد باندې مرې تفریح وو نو دې بغیرت هغه د خدای کار پرې خود پردې اختیار کړ جهاد نشته مرې د کمر اوړي نو د الله کار پرې خود په خپل مرې شو نن چې ګورې نو عام مسلمانان مرې نه دي د پرې دي مرئی تا چی ویناو کی پاس آو پاسی که نا ابا کی نی دینی تعلیمی پری خودو دو پردی قانونی پسر کی خودو طول مجبور شو پخپل مرئی شو او تحریر رقبا مدارک تنزیل کی وی کلمه دا اول پارد تخیر دا پا دیکی لیکن روزہ ساتل پاغ صورت کی با کافی کی گی چی پا دی دریوارو کی پیشی قدرت نو دا معرف کیوئی فمن لم یجد چاچی بیانو مت فسیامو سلاست ایامن مالی کفارو نشوا غریب دے نروجی بنی سی دری مظہری کی او معرف کی جواہر کیوئی دا دری روجی بمتابعات انوئی لگا تار یو بل پسی دری روجی دا کفاره استاسو دا ایمانو دا اذا حلفتم کله چې قسم وخورئ دیدی که حلفتم لفظ راغه دی حلفتم پس تواشته دا اسی خایس لنلی کی خواه دی کسو نکتی لکا دا چا مذب داده چې قسم وخورو حنس نده راغلی نو کفاره دا کولیشی دی ایمان سے مذب دا نده ځکه سبب موجود نه دی کفاره به اعلی راځي چې دی حانس شي ماسپخین بانگ بوای الا بوای چې ماسپخین داخل شي، ماجیګر بانگ بالا وای چې ماجیګر داخل شي. زمون کلی کې او خزه و داغینم پښتبی او پخوانه خبره ده. ابصار پاسې دا او دس به وکړو انوپاغ او دس به دا ما څوتنه پوری ټول منځونه وکړو. نو چا به ته پښتبی خورې دا ولی وی ویری حکم او یار او پسو کو نه انځي. نو پښتبی ځان نه مو جوړو. اذا حلفتم یوی نو پدی کی یعنی یو لفظ محذوف ته، یعنی اذا حلفتم وحنستم قسم خور وحنستم. نو دی آیات باندې مدارک لیکي ذکر د حنس دا پخپل ذهن کې راغی چې بھائی سو پوری د ځان حنس کړي نه دی نو کفاره خو نشته دی کنه. نو کفاره ادا کوي اذا حلفتم، نو حلف داغي سبب دی. لیکن راضی واجبی گی بکلا چی کلا تحانیس شوی اذا حلفتم و حنیستم فترک ذکر الحنسی لی وقوع العلمی. علم پدیشتی چی ان الکفارت لا تجبو بنفس الحلف، صرف پا قسم نرازی. نو ددی وجنا جبی ربال جوڑی گی چی دے حانیس کی زن، نو قبل الحنس نشی کی دلے لکه د وخت موز وخت داخل نه دی نو نو ولا ځان وایا نه موز کوا. بای لوی اختر راغی نو قربانی به کوي پاغه ورځې، لیکن ته وایې نن زه قربانی کوم نن خو نه کیږي که کیږي. ماشاءالله ماشاءالله. دا شوې مسالې دا کفاره د ایمانو شوې. اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، حفاظت د قسمونو کوي. د دې دوه مطلب دي، طالب خطا نشي ځان مخانه سوا که په هینس کې خیر نه تاویل دي. زما د ډمانو مجلس ته نه زما، اتاویل دي زما د مشرکانو مجلس ته نه زما، تاویل دي قسم دي خوړل دي زما د اهل بدعت مجلس ته نه زما. دستا خیسته خبره ده. نو حفاظت د ایمان وکا. مظهری معرف مدارک کی وی لا تحنسو اسنا اصلا ځان مو حنسوا اذا لم يكن الحنس خيرا، حنس کی خیر نشته دی نو ځان مو حنسوا. حفاظت د قسم وکا. ولا یا داوا چې لا تحلفو اصلا، د قسم لکه مطلب عادت مو جوړوا. دې کې سړی نقصان کې راځي، دوم قسم وخور هغهم قسم وخور، اوس ته لار جوړه کړه اوس به چېرته ځي. دا دې ته نه پوهي وایي. ګوره نبی علیه السلام قسم خوړلی دی، بخاری کې راځي. اشعریین راغله یا رسول الله موږ له بندوبست وکړه دغه سورلی موږ جهاد ته ځو. نو نبی علیه السلام قسم وخور چې ما څخه څه نشته دی. نو نبی علیه السلام چې قسم وخور دې ځای کې دا معنا ته څنګه کوي چې قسم مخوره؟ نبی علیہ السلام قسم وخوړو ته دا معنا څنګه کوي چې قسم مخوره؟ لیکن ما وکړه معنا مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام قسم دې لپاره وخوړ چې زه چلو خیمه هغه بغیر دین نه کیږي. قسم وخوړ ماس خسن نشته دی نو څه چې وینو بیا خو قسم سلبې خوړو. بنی آدم عاجز دی، ها بنی آدم نه د خدای توب نسبت مکوا. صحابه لاړو اشعرین پدی کې اوخان راغله ډیر خیسته الوی اشعرین ته آواز وکړ خدای پاک زمونږ امداد وکړه. هغه راغله یا رسول الله ته څه وایې؟ ما قسم خوړلې او خدا ده چې دا اوخان راغله. ګوران نبی علیہ السلام چې قسم خوړلې دی نو دا غي مسله بیان کړې ده چې دا مسله ده. داسې دنیا مسائل دي دا غي تذکره به کوي. دا اوخان راغله دا یوړې اوړې ځان سره او زای جهاد ته کرکټ لنت لمن دی اورېدلی شاید تا به اورېدلی. مسلمان بلې غاټ ته روان دی، او مسلمان بلې غاټ ته روان دی. د کرکټ دکان ته لېنو لاړ دی، یو وې زمخ کې کېږم بل وې زمخ کې کېږم. هغه دکان کې کتابونه دي، دینی قرآن دی، څوک خریدار نشته. دا چل چا جوړ کو، دا غیر مسلمو جوړ کو، مسلمان یې د بای واغسته. یا خدای پاک. نبی علیہ السلام وزای جهاد تا ابو چروان شو نبی علیہ السلام قسم خورل او اوریدل بی وسړو تپوسو کو راله تپوسو کو یا رسول الله تا قسم خورل او بیا دی وخان مونږ لرا کړه و ما قسم خورل او نو قسم دی او خورو د هغه خلاف ورزی غره وا نو خلاف ورزی وکا ما قسم خورل او لیکن دغه خلاف ورزی غره ده تاسو لو خان در کوم تاسو jihad لاله شه د خبره غره ده نو زه به دغه کفاره ده کوم ده چلو خو سبحان الله هر خبره ډک ته ورسوا ان شاء الله. نو واحفظوا ايمانكم لفظ د ایمان او حفاظت او قاعده ابن عباس وای یا احفظوا ایمانکم حفاظت د کفاری د ایمان او قاعده د معنی شوی د دوړه درستی احفظوا ایمانکم لا تحنسوا اذا لم يكن الحنس خيرا ځان مهانه سوا ک په حنس کې خیر نو تا ویلو زبد د دمانو مجلس تنظیم زبد پلیتو خلکو مجلس تنظم زبد جوارای مجلس تنظم مزه نو ته حفاظت د ایمان وکا لکه دا قسم برحال وساته یاداو چې لا تحلیفو اصلا د مدارک کی راضی مظهری کی راضی معرف کی راضی قسم د سر مخرا. نو نبی علیہ السلام قسم خو خور هغه دل پران چې مسله بیان کی ماشاءالله. دارنگی اللہ بیانی تاسلا آیتنا لعلکم تشکرون روجا ساتل پاغ صورت کی بکافی کی گی چه دیدر وارو کی پہیشی قدرت نو معرف کی رازی قدرت وو نو اغا او سر اغا مخ کی دی دا نو نو بیادر روجی لکه غریب مختاج دے دا دا قسم احکامات شو. زمون کلی کې یو زنانا رور مړ شو زمونږ د مخې خبره ده پخوانی ده را درور کور ته نتله جړلی دومره بابا لم درسو کې د قرآن پاک قرآن زده کا د دې درسو کا ته د وخت بادشاه یې ته د وخت بادشاه یې ما تا ته وی ته د وخت بادشاه یې پوټونو بادشاہی جوړول د دې شوق مساته دا قران حدیث از دکا فقہ از دکا میراث از دکا بیا دا اورسو خلکو ته دیتا بادشاہی وای آیاتونه واپس کا مگر زوید الله نوم عرزتن دال د خپلو قسمونو الله تبرو الله تتقو الله تصلحو ویجی ما قسم خوړل دی چې پلان کې د دوه مصالحت له بزر نظم نو لاړ شه د دې قسم کفاره ادا کا تا ویلې زما نیکی نه کوم نو نیکی نه چې باز راړې نو تا کې څه شی پاتې شو تا ویلې به تقوا نه اختیاروم اصلاح به نه کوم دا ستا خپلې خبرې دي والله سميع عليم الله سميع دي الله عليم دي. نهمه خبره تعظیم د سشي تعظیم بکای د هغه چې کوم الله را لېګلې دي لا يؤاخذكم الله دا الله نو مچتو غنا ننی سی الله تاسو لرا په بهوده قسمونو ولکن یؤاخذکم تاسو لنی سی بما کسبت قلوبکم چې تاسو زونو داغي کسب کړی دی والله غفور حلیم. لغو ستوي قسم یو خور په یو شی باندې ګمان دا چې داسې دا لکه قسم تاسو ته واورول تاسو په ذهن کې کې نستا بیهوده قسم بے فیدی لیکن تاسو لنیسی یعنی دین امراد یمین غموس تے گناہ کی زن ڈوب کو غمس فی الزنوب وطوئی یعاقبکم مدارک مانا کہ یعاقبکم تاسو اللہ سزارا کئی پاغی چس تاسو لکھ قسبو کو دزلک قسب نمراد دروغ ہوئے نادا پلان کے راغل دے پکی اگر نو راغلے د ته پتا و چې اندې راغلي د دروغ وي دې ته غمس فی ذنوب وای للذین لپرد هغه چا یولونا چې ایلا کوي. لسمه خبره د کورنۍ جوړولو ایلا دی. ایلا په عرف د شری کې یمین دی په ترک د کوروالی. دا امام رازی فخر الدین وای جواهر وای ټولو تفاسیرو کې شته دی ایلا ایلا. نو لپاره دا هغه چا چې قسم یې وخوړ د زنانو حق یې خپل انتظار د څلورو میاشتو فاین فاو رجعو کدو واپس شو فاین الله غفور الرحیم. قسم یې خوړلې او چې زبا زنانه ته نه نږدې کېږم. نو که څلورو میاشتو کې دنه دنه دې نږدې شو نو حکم څه دی؟ حکم دا دی چې دا زنانه نه طلاقیږي. زنانه نه طلاقیږي ولی که څلور میاشتې وشوې د نزدېکت اختیار نه که نو دا زنانه طلاقه شوه. څه شوه؟ طلاقه شوه. د امام شافعي رحمه الله په نسبانې مدا د اعلانه پسته لکه څلور میاشتې تیرې شوې. تفریق د قاضی ته ضرورت ته مگر امام ابو حنیفه رحمه الله پنیز تفریق د قاضی ته ضرورت نشته ده بلکې سلور میاشتي چې تیری شوی نو په خپل ادا زنانا په طلاق باینو سره طلاق شو. داد ابن عمر روایت ته او دا مطلب د عثمان غنی نه هم روایت ته دارنګ د عبد الله ابن مسعود نه هم ده او دارنگی امام محمد ابن حسن شیبانی دا سیوی دا جواهر القرآن کی رازی ما شاء اللہ سلور میاشت تیری شوی خود با خود دا طلاق شوا. دا احکامات تی دای پکی ولی راورو دا مکی قریش پا زمانه دا جاہلیت کی اغا مزو توا دا ملک ٹول دا جاہلیت ندکتے دا ملک ٹول دا جاہلیت ندکتے بس دغه قسمونه به خوړل بیا به نږدې کتو کو بیا به قسم خوړ د قشانت لا زنانه به په اور کې واچول. الله دا غیل پر قانون بیان کړ ډیر مزدار حکم د ایلا. ایلا په عرف د شریکی دا قسم دی په ترک د کوروالی. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کې وایي وإن عزم الطلاق كدو اراده وكله طلاق عزم قستوي اوس د طلاق مسائل ته بیانې حدیثو کې ډیر تذکرہ ده. نو انکار حدیث چاو کو غو انکار د قران نو کو. امام شافعی رحم الله چې د امام محمد شاګرد دی امام محمد د امام اعظم شاګرد دی رحمهم الله د ته اولیا وای عالم ته خلق ولی نه وای منځونه نه کوي روجې نه ساتي بریتي اوږدې لکه د عتیق سکوټر که نه او ګیرې خریلي وي دا جي دا رسېدلی دی ولي کامل دی او بابا دا خو داسې دی داسې دی نه نه دی پکې پاک دی چې پکې به کوم ځای چا به پاکي. دا وجه څه ده؟ دا د قرآن درس وکړه دا خلک به سم شي انشاءالله تعالی. زمنګ د شیوخو د قران درس سره انقلاب راغې سالم الدنیا درسونه شروع شو. دا ذریعہ د اصلاح ده. دا د طلاق او بس طلاق ابغض المباحات تي روا دي هو ابغض المباحات تي. طلاق چې وشو نو جانبینو کې فتنه راغلا د جانبینو اولاد کې فتنه راغلا د جانبیان او مور او پلار مشران کشران ټول فتنه کی شو ټول قوم په فتنه کی شو. وان عزم الطلاق کدو تا قصد کدو طلاق نو الله سميع عليم دي. والمطلقات طلاق شوی زنانا دا انتظار به کوي په حق د نفسونو درې قرآن طلاق وکي اجازت شته ده چې مجبور شي انسان نارینه مجبور شي یا زنانه مجبور شي خاوند خراب دی یا زنانه خراب ده خاوند خده د دې وجنا کمزه کې نکاح کای نو اول داغي تحقیقات کوا هر څو کوړتا مرا والا او هر چا کوړتا خپل جات کې ملېګا ور کې مغرزوا ابستی شي نقصان به وشي نو د طلاق او اجازه شته ده لوجه د انتهایی شدت ضرورت نه طلاق شوی زنهنا انتظار به کوي په حق د خپل نفسونو درې قروا نو طلاق یو رجعی دی یو باین دی باین کی سرګند الفاظ نی مراد تنه طلاقی او سرګند الفاظ انت طالقون وي انت طالقون بیا وي انت طالقون وي بیا وي نو دو پوری چې طلاق وو پای کې ته رجوع کولای شي یعنی په زمانہ د عدت کې دواړه رضامند شو په دې باندې چې مونږه بده وکړه رجوع وکړه دا د خزا ده لکه دوباره نکاح ته هم ضرورت نشته ده طلاق شوی زنانا دا پاغا اتلسو تدبیری منزل کې پاغا اتلسو کې دا یو لسمه خبره ده طلاق شوی زنانا انتظار بکی پا حق دا خفلو نفسونو سلاست قرو اندری حیزا قرو مشترک تی پا ما بین دا حیزا و دا تهر زمانگا نور الانوار دی کتابونو کی رازی نو قرو نمراد نور امامان اطحار اخلی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا قرو نا حیز اخلی نو طلاق باور کئی پا تهر کے فحیز کی طلاق ورکول بدعی دی من دی زکا چه دا زنانا شکل و صورت یعنی پا زمانا دا حیز کی ٹھیک نئی نو آغی کی طلاق ورکول من دی نو طلاق چی ورکی پا آغا وقت کی چه زنانا دا حیز نا پاکشی کوروالے نی کڑے نو دا سی وقت کی بیا طلاق نو ورکی خواه نو کورواله نیکړه نو دیکه نقطه دا چې کورواله وکړه ممکن دا چې د دې عدت وګد شي اوس پیراغله عدت شي وګد شي علوق شي د بچی نو وګد شي تل دغه عدت وګد شي نو هغه طهر کې به طلاق ورکړي چې کورواله نه شوي نو د الله د طرفه اجازه شته ده درې قرون مراد درې حیز دي لکه طهر کې طلاق ورکړه نو په ثلاثه عمل وشو نو دین رستو درې حیزا پوره شمار شي نو په ثلاثه باندې عمل وشو کوم ائمه چې د قرون اطهار اخلي نو طلاق بده په طهر کې ورکړي په حیز کې نه نو په طهر کې چې طلاق ورکړو نو د دغه طهر نه علاوه درې شماري او کنه دوه شماري نو که درې شماري نو دې سره درې نیم شو ثلاثه باندې عمل نه شو او که دې سره شماري نو دوه نیم شو په ثلاثه عمل نه شو امام اعظم دې وزیر اعظم نه دې اغه د امامت په اخیری درجه او خدای پاک اغله شان ور کړو نو د وزارت عظما طلب مکوا او چې په علم کې اعظم شي دا به خی خلکو ته فایده ورسیږي ثلاثه قروء مطلقات قسمونه دي اغه ټول واورا یو هغه مطلقه دا چې غیله طلاق رجعی ور کړی شوی دي داغه حکم ځان لده یو هغه زنانه دا چې هغه لا طلاق ورکړې شوی دی او حکم چې دی دا لکه کورواله نه دی شوی دا احکامات جدا دي کم زنانه چې هغه بډای دا حیض نه راځي یا وړه دا حیض نه راځي، دغه احکامات د عدت جدا دي. کومه زنانه چې هغې سره کوروالی نه و شوی طلاق ورکړی شو، د هغې حکم جدا دی. کومه زنانه چې د هغې په خېټه بچی دی، نو د هغې حکم جدا دی. ماشاءالله. تاسو راواړوئ سوره احزاب، سوره احزاب، سوره احزاب لکه یویشتمه سپاره ده. روم، روم پسې لقمان دی، لقمان پسې احزاب دی. ته چې ګورې رشپګمه روکو دویشتمه سپاره آیت به انچاس وي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات، کله چې تاسو نکاح کوئ د مؤمنو ښځو سره، نو مطلب دا دی د مشرک سره به نکاح نه کوئ. ثم طلقتموهن، بیا تاسو طلاق ورکړو دغه زنانو ته په خوا د لاس لګولو نه، نه لاس لګېدلی دی او نه خلوت صحیحه شوی دی. مدارک کې وای خلوت صحیحه په شان د لمس دی، په یو کمره کې دی کنه، الله سي نه دی لګول جو نه دی لګي، خو بیا حکم بل شان لدی. یعنی خلوت صحیحه روجه نه ده، په خوا د لاس لګولو نه، د لاس لګولو نه کلک لاس لګول مراد دی. سدي کلک لاس لګول مراد دی، په خوا د لاس لګولو نه، په خوا د کوروالی نه. تاسو طلاق ورکړه، فما لکم علیهن من عدت، یعنی ستاسو په هغو عدت نشته دی. تعتدونها، چې هغې لشمار کوي. نو فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، دی لس فایده ورکوي. جواهر کی وی قمیص دوپټه مراد ده، قمیص دوپټه مراد ده. ګور دا د عدت په قسمونو کې یو قسم شو. دې زه ته ورسیږو بیا با سوایو انشاء الله. سورۃ طلاق راواړو، سورۃ طلاق یو کم دیر شمه بای کنه او کنه، 28 سپاره ده. ماشاءالله. آیت چې ده تا تبخکاریگی آیت سلورم ده ده سورة طلاق، قد سمع الله سپاره. واللائی ها غزنانا یعسنا چه نومید شوی من المحیزی ده حیزنا، دا 50 سال ته چې ورسیږي خوا او شان بیا حیض نه راځي، بیا د بچو قابل نه ښه. ا د زنانه عمر په نسبت د نارینه ډیر کم دی، ښه ډیر کم دی. والله هغه زنانه یئسنا چې نا امید شي من المحیض د حیض نه، من نسائکم د زنانه استاسونا، ان ارتبتم که تاسو ته شوبه شوه، فعدتهن عدت دو ثلاث اشهر، درې میاشتې دي. لکه مطلب دا دی هغې له حیض نه راځي، نو د هغې عدت درې میاشتې شو. والله هغه زنانا لم یحزنا چې هغې له د سره حیض نه راځي. لم یحزنا پسې تواشته، دا توا هسې ګلونه نه جوړوي. دې کې څه نقطه ده اوس د دې په مطلب به ځان پوه کوي. دا دوه احکامات راغله، که تاسو ته شکو د هغه زنانه وو چې د حیض نه نا امید شوي دي، مخکې به راته اوس بوډای شوه، نو عدت دا غی درې میاشتې دی. والله لم یحزنا هغه زنانا چې هغې ته حیض د سره نه دی راغلی، نو فعدتهن ثلاث اشهر، دا مطلب عدت درې میاشتې دی. دا د دوو قسمو زنانه و تذکره وشوه. واولات الاحمال، هغه زنانا چې دغې په خېټه بچی دی اجلهن داغی اجل عدت سده ان یزان حملهن چې بچی پیدا شي وزد حمل. ګوره دا قسمونه درې دلته بیان شو. څوک چې الله نه یریږي الله غله لار جوړوي. نن مونږ ګورو د الله نه نه یریږي ځکه چې د الله تعلیم نه دی حاصل کړی. د الله تعلیم خوښ نه دی، د دو خوښ نه دی، او د دو خوښ نه دی. موږ چرته نه وایي دنیاوي تعلیم مه کوه، خو دنیاوي تعلیم سره دیني تعلیم ډېر وکړه، دا به تا لپاره ښه ثابت شي. دا قسمونه تاسو ته بیان شو. کما یاد کې مونږ لګیا یو آیت نمبر 228 والمطلقات يتربصن انتظار به کوي په حق د خپلو نفسونو ثلاثه قروء درې حیزه. دا د هغه زنانه او تذکره راغله چې کورواله کړې دي او حیز راځي. نو چې حیز راځي درې قروء باندې به عمل کوي. یو دو پانی روستو رواړوي، یو دو پانی روستو رواړوا 234 والذین یتوفون منکم هغه کسان چې پتا شو کې مړ شي ویزرون ازواجن بیبیانې پرېښودلې لکه کونډه پاتې شوه یتربصن هغه به انتظار کوي په حق د خپلو نفسونو 14 شهر و 10 سلور میاشتې او لس ورځې. سلور میاشتې او لس ورځې، نو لس یې وي 15 ښه نه وي، لس یې وي دا یوازې سلور میاشتې ښه نه وي. د دې خپل باریکۍ دي. دې ته وایي عدت د متوفان ها زوجها، عدت د هغه زنانا چې خاوند ته مړ شو. دا به سلور میاشتې لس ورځې انتظار کوي. دا ناسخ شو د هغه آیات چې یو پاڼه وروستو راځي، د کال تذکره راځي پکې، یو پاڼه وروستو د کال تذکره راځي. وصیت لازواج متان للحول غیر اخراج 240 دا آیات د هغې لپاره ناسخ شو. ماشاء الله. نو عدت متوفان ها زوجها سلور میاشتې لس ورځې. د دې څه نقطه ده؟ دا مفسرینو د هر آیات نقطې ښودلې دي او د هغې نه د الله کلام حقانیت څرګندېږي. اوس پته نه لګي د دې زنانا په نفس باندې کېدی شي بچی راغلی، چاته پته لګي؟ چاته پته لګي؟ نو سلورو میاشتو لس ورځو کې بچی سا اخلي، بیا پته لګي. ها پته دا زنانا د پردي کور ته لاړه، بل ځای نکاح وکړو. اوس دا بچی په خېټه راغې، دا کم غاټ ته لاړ، و د کم ځای. دې ته شرعي نظام وایي. ستا په ملک کې شرعي نظام نه دی، خپل دی. مونږ چا سره جنگ نه کوو، خو الله خو پوهیږي ما او تا نه پوهیږو. والله یعلم انتم لا تعلمون. سلور میاشتې لس ورځې چې دا پوره شوي، بیا نشته په تاسو ګنا فی فعلن فی انفسهن. که دغه زنانه بل ځای کې د نکاح څه پروګرام جوړوي ځان لپاره، نو چنګی ګلې فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. سبحان الله. آیتونه واپس کوي. دا وزیونه غالبا ما وخودل چې د عدت قسمونه ستا په ذهن کې کینی. والمطلقات طلاق شوی زنانه دا به انتظار کوي په حق د خپلو نفسونو درې حیزه. دا هغه صورت ته اشاره ده چې حیز ولا راځي او کورواله هم شوی دی. نو درې حیزه چې راغله، نو د دې پاکي وشوه چې د دې په خېټه څه شی نشته. دې ته وایي نظام الهي. ولا يحل حلال ندي لهن د زنان او لرا ان یکتمنا د مفول به دا د لا يحل. ان مصدریا مدخول په تعویل د مصدر سره یعنی کتمانه هن حلال ندی دغه زنانه او مطلقه ولره چې پټ کی هغه چې الله پیدا کړ دې دو پر رحم کې لا يحل لها ان كانت حامله کدا حاملې حلال ندی ان تکتم حملها لکه حمل پټک شینشته مطلب دا دې بلچا سره اوس خبره کوي بلچا سره چم گاون کې یا لري نن سبا خواسانه ده ها فیسبوک وته وي فیسبوک د هیز کتاب لا يحل لها ان كانت حامله ان تكتم حملها دا به حمل پټاینا او کدا حایزي نو دغه حیز به پټاینا دا جلالین جامع البیان دي تفاسیر ټولو کې لیکي هر یو کې شته ده ندی حلال دی لرا چې پټ کیا غا چې الله پیدا کړ دی دو پر رحم کې کده دو ایمانی په الله پر د آخرت باندې نو که ایمان نه نو بیا غنی حکم بل شان لده دا وعید شدید دی لپاره د تاکید د حرمت د کتمان مفسرین ټول ویل کرو حرمانی شو تفسیر قرطبی شو جواهر معرفین شو مراد دانه ده چې دا نه مشروط تا پدې پوری قیمانی وی لکه مطلب دا ده د ایمان تقاضا دادا چې خبرې بنه پټای د ایمان د اسلام تقاضا دادا چې د الله قانون به منی د یو سړی ایمان شته او اسلام شته ده او د الله قانون د خپل اند مات کنه د مؤمن نه ده کد مومن آباد یی خیب مومن ندی ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر کی ایمانی وی پا اللہ پر از داخر و بعولتهن احقو بردهن دا پلا مسئلہ راغلا بعول جمع دا بعل دا شوہر توی ہر تفسیر لکی حازا بعلی شیخات استبراشی بلزے کی بعولتهن احق بردهن طلاق ورکل دی رجعی او بیا د خاون اراده ده چې بد او شوا رجوع کوم کور کی جاد کی دی د به پریشان ځان پوکای نو زنانا پختو ټینګ کړه نو تمال طلاق را کړ دی عزت نه خو خوما عزت نه خو خوما زنانا عقل په نسبت د نارینه ډیر کم دی سده ډیر کم دی کنه ډیر زیات کم دی نو خاونوي چې زرو جو کوم دا پاغه صورت کې چې طلاق رجعي یو دی ادو دی کدرې طلاق دی دغه مسله روستو را روانه ده ځان په پاغه پوه کې خامتا نشي د دوه درې ورځو کې دلته مسائل راغله ته خو مدرسه بنده دا غونو ما لیک واغسته نو مونږ ته اوسګار نه یو مونږ ته اوسګار نه خزیوی ځن تا اوس نو خو خوم تا مال طلاق را پوخت نه دا کنه اخاون و ته چې دی وای ګوره مخه پکې سو شو جنگ راغې پای کې زما د خلې داسې او قتل پرون درې سالور ته نه رااله وی جنگ راغې زما د خلې داسې او قتل دا روزانه راځي ښه مفتا مسائل وته بیان ولیکو دا پټوار خانی نه ټول مسائل مونږ ترازی بیا مونږ لیکو تنخواه واخلی لیکو مونږ ته به کله پوهیږي تعویز دل حکم که باطل لوګی کوم که دغه ستا کار صحیح نو ماته یې ورې لالیږي که زما کار صحیح نو دا دې پرېښې ولې دی خبره دا ده شرعي نظام دی ولی پریخې دی بابا دا چې د چا سره ناسته پاسته وشو اتله راتله دا خلک اقه شو دا خلک اقه شو ما څه خبره کوله زنانه وی نه تا ما ته تازه ما بیزتی کرده زه پښتنه یم هغه وایي زه هم پښتون یم کنه خو خولې نه وختل څه مه وایا زه چې ځو مولوي صاحب ته ځو مولوی صاحب څوک دی زه چې ځو قاضي ظاهر الله تا قاضي ظاهر الله تا هغه به فیصله کوي زه چې ځو زنانه عقل کمی کنه داسې لږ ځای پورې نور نه وي چې لاړه لالته نو دغه د قاضي دار الله نه مساله اورېدلې وه. شاګرد دی سجه څنګه راغلی داسې چل دی؟ ها چای اوس کوي داسې وایي ته څه وایي؟ زه دا وایم دا دا وایي دی وي زه چې ځو قاضي ظاهر الله ته ځو. قاضي ظاهر الله چې دی چای پې اوس کوله بیا یې ورته وایي ته خفه کېږم مه دغه پښتو دې پرېږده داسې به ښي چې څنګه تاسو یي زه بس تا ووایي جو خلاصه ده. خبره اسانه وه ښه دومره ګرانه نه وه. نو شرعي نظام کې طلاق یو یا دوه رجعي سرګند درې طلاق شو نو ځان ته دې پرزول جوړ کړو. آیات ته ګوره وبولتهن خځې خاون اختلاف راغې خاون وایي رجوع کومه ښځه وایي زه رجوع نه خوښومه. وبولتهن حق بردهن اغه زیات حقدار دی پرد دی فی ذالکا په زمانه د تربوس کې جامع البیان قاضی ابو سعود د ذالکا اشاره زمانه د تربوس ته کوي. احق صیغه د تبذیل شو نو صیغه د تبذیل دا دی کې دا فائدہ راغله چې نارینه وای خاون وای چې زه رجوع کومه اول مره تو تاباها ازنانه وای نه نظر وجود کومه نو وجبه ایثار قوله علی قولها ټول تفاصیل لیکي. نو د خاون قول به غوره شي د زنانه په قول زنانه عقل کمی کنه سمی کمی نارینه عقل زیاتی. نو چې پاتې شو برحال شریعت نظام داده سموده پسته بیا ظاهر الله و تاوی تاسو خوشحاله من خوشحاله یو ډیر خوشحاله یو ډیر خوشحاله یو وی دا دغه چې دی نو وی زما وی دو درې بچی شوي دي اکنه دوه لکان دي ملکان دي یو می لور ده وشوه که ونه شوه. شریعت نظام الهی دی ستا په ملک کې د دو خوښ نه شو موږ ورسره جنګ نه کوو مونږ ورسره جنگ نه کوو. که ته کوی جو کوه ستا مسجد خو زه جنگ نه کوم خو که ته ومنې اس بچ خیر اوسي. احقو ډیر لایق صیغه د تبذیل چې ووه اووی نو د خاون خبرې له ترجیح شوه د زنانه په خبره باندې بردهن دا بردهن تعلق د حقو سره شو فی ذالکا په زمانه د تربوس کې. لکه رجوع کولی شي دا په هغه صورت کې دا روح المانی کې وایي اذا کان طلاق رجعیا چې هغه طلاق رجعی وي له وجې د هغه آیات نه چې را روان دی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریحهم باحسان ان ارادو اصلاحا که دوی اراده د اصلاح کوله نو د خاون خبرې له به ترجیح ورکو. نو که دوی اراده د اصلاح نه کوله نو بیا څه حکم دی؟ بیا څه حکم دی؟ د دې آیات تفسیر کې روح المانی جواهر معرفینو کې وایي چې اصلاح یعنی مراد په دې سره شرطیت نه دی د قصد اصلاح. چې کله قصد اصلاح نه و نو بیا به ګنې رجوع نه کوي رجوع کولی شي بلکې تیزی ورکوي چې اراده د اصلاح وکا. دې کې خیر دی طلاق کې دوه کورنۍ جنګیږي بیا دو قومونه جنگیږي کېدای شي علاقو ته ورسیږي. نو ان ارادو اصلاحا مراد په دې سره شرطوالی نه دی د قصد د اصلاح صحت د رجعت لپاره دا دغه نه ده شرط نه دی بلکې تیزی ورکوي چې ته د اصلاح اراده وکړه او د بې اصلاحۍ ارادې نه ځان منې کا. ان ارادو اصلاحا کله شرط مراد نه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف چا به وي چې دا د خاون خبرې له ترجیح ورکړه نو زنانه یې چې دی کوزه وګڼله. بابا داسې نه ده د زنانه و خپل حقوق دي د نارینه و خپل حقوق دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د نارینه حق زیات دی که بل چا ته سجده رواوې نو ما به حکم کړی و چې زنانه د خاون ته سجده وکړي دومره حق دی. لیکن نن منګورو ټول غویمی دي سرپیټیا سرچاړیا خدای دې ما د تانه خلاصه کیا وي آمین نه وي براولو نه وي با دا جنگونه دي روزانه د دې وجه سدا د جنگونو وجه سدا پا فکور کې د دین تعلیم نه دی. زمون کور کې تر ننه چرتا شر شدت جنگ چا نه دی اورېدلې. بلکې ما خپل طلباو ته ویل دي کچري چا گواہی راکړه زاغلې نه مور کو. دا وجه څه ده؟ تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم. اغه ته چې وته تعلیم وای اغه تعلیم نه دی، دا تعلیم دی چې کوم ته قران او حدیث وایي. ولهن زنانو لپاره حق ته په مثل داغه علیهن چې د نارینه حق ته په زنانه باندې. مراد په مماثلت سره مماثلت په وجوب کې دی، یعنی په جنس فعل کې نه دی. بالمعروف یعنی په هغه طریقې چې په شرع کې هغه معروف وي. معروف هغه مراد دی چې په شرع کې معروف وي، یعنی دا مدارک و تنزیل کی ہوئی ہر تفسیر کی شرع کی معروف دانا چی دا کلی رواج کی معروف ہوئی. منگ دا شریعت تابعی ہو، منگ دا کلی دا رواج تابعی نہیں ہو. بالمعروف وللرجال علیہن درجہ دناریناو پزناناو درجہ دا من حیث الرجعت تفاسیر لکی. نو معلوم دا شوا چی طلاق رجعی ورکردی یو یا دعا، یو یا دوا صریحی طلاق پدی کی در رجوع اجازت شته بغیر د نکاح. نو رجوع بس څنګه کوي؟ بس وینا یو کړه په خولې باندې کنه یا په غاړه لاړنو. وای ډیره ښه ده. وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. الطلاق مرتان، دا خو د طلاق ذکر شروع شو. طلاق په معنی د تطلیق ته، یعنی ځکه دا فعل د رجل دی نو طلاق په معنی د تطلیق ته، لکه سلام په معنی د تسلیم دی. مدارک تنزیل وایي طلاق ورکول دا فعل د رجل دی، زنانه به طلاق نه ورکوي. دلته یو تنو مدرسې ته راغې جو خپه دی ډیر زیات، نوم یې نه اخلم جاڑی نو. امان اللہ صاحب یاق جواندے و رحمہ اللہ اتوالی جاڑی یہ راز ما زنانا مالا طلاق را کری دی آچائی پی صاحب یاق اس کو لا کینا ہو بیائی وطا ہو یہ را خو افسوس خبر دا دنیاوی تعلیم چونکی دینی تعلیم انکی دے خرابی گی الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ می زکاوی که کورنای خوا دیندار و علماء نو بیا الله بچکی ولی کداسی نو نو نو بچکی گی. نن دا ملک خراب ولی شو دا غیدا دوکتا دا. الطلاق و طلاق ورکول یعنی الطلاق بمانا تطلیق، طلاق ورکول لکه سلام بمانه تسلیم سلام کول. دا د مدارک تفسیر شو. مرتان وی اسنان ونه مرتان، یعنی مرتان دا معنا دا چې یو ځل طلاق ورک رجعی نو بیا بل طلاق ورک رجعی، په یو ځل دا دو طلاق به هم نه ورکي. دا روزنه دا مسائل راځي دلته. طلاق ورکول د سړی مرتان دی، دا نه چې ښځه طلاق ورکي. الطلاق لمن اخذ ساقها، تا پوشوی که پو نشوی. طلاق ورکول مرتان دی، دینا پستا فا امساکم بمعروف، روز دو روزی تیری شوی. دا عدد دا نکتی دی، وقت پا که واولی یو دم جدائی نرازی. وقت تیر شوی یسر دا خون بدا اکڑا، یو راغی بل راغی گل راغی آغی دا دی سو اکڑا، بیای دوال رضا مند کل کنا. فامساکن بیا ساتل دی بمعروف د شری سره برابر، داسې نه چې رودنه جنگونه. او تصریحهم به احسان یا رخصتول دی په احسان سره، لکه طلاق نه رجوع نکړه نو رخصتول په خیسته طریقې سره شو، به احسان په خیسته طریقې سره. ولا یحلو حلال ندی لکم تاسو لپاره خوندانو ته وایي ان تاخذو چې واخلی مما دا غنا تیتموهن چې تاسو اغول ورکړدي شیئا، دا شیئن مفول د تاخذو دی. نکره وویله تاسو ورکړ دی غیرت دادی اتی ماخلا غیرت دادی غته نه ماخلا سړی په سپخ کاری کوتړ کاری حلال ندی تاسو لا خوندانو ته وای چې واخلې هغه چې تاسو وګول ورکړی دی شی آس شی سخر ولا سور کړدی خواخه ولا سور کړدی لیور ولا سور کړدی خاون ولا سور کړی دی هغه ته واپس بیا ما اخلا الا ان يخافا کدوړو تیار راغلا يخافا تسنیه ده میا بیوی ته یره راغلا الله یقیما حدود الله چې مونږ بقایم نکو پولی د الله حالات داسې جوړ شو چې د دو یو بل کې پاتې کېدل ګران شو. دا دنیا د خان ټول یو شان نه دي. پاتې کېدل ګران شو. دا واقعیت پیښیږي روزمره او پیدا کېږي د بیدینۍ نه. دا الله د دین تعلیم چې وکي هغه چرته داسې نه کوي. یاد وساته تسنیه دا میا بیوی دواړه ویری دل چې مونږ به د الله پولی قائم نکو. نن سبا د الله پولی نه پیژنې. دا پټو کې پولی هم نه پیژنې. کشه اغستی بوډا سړی به د اتیا او کال نور ستنه نه کې نو پوله توګي. ناغا مالک د پټی لاړو جو د لګیا د پټ غونی توګي هغه ول الله تعالی واچول سخت ته نور کانو می دمو می پولو کې به ګوتې نه وای. دا پولی چې دی دې ته د ځمکه مناره وای. باج سړی خارختی باج سړی خارختی یو انچ زید د چا باغ پرز د قیامت په تخته سرا پوری دا پتا باندې انبار شي. سړه خورا تو د خلوصی زی شریعت نظام ته وای دې سره جګړې ختم شوی. شریعت نظام ته وای په دې سره جګړه ختم شو فساد ختم شو بغض بخیلی ختم شو اتفاق راغے برکت راغے جوڑ جاڑے راغے جنگونا ختم شو. ہر ناروا پا شریعت ختمی گی ستا پا قانون نہ ختمی گی. که ختمی گی ماتا او خایا ماتا او خایا زبا خوشا لشم. دا اللہ نہ زیاد پو اسوک نیشتے. اللہ خالق تے مالک تے رازق تے کل جہان اگا پیدا کردے دا ما شیون پیدا کردے تانا چا پیرے شیوی تنن ویتا نن. فاین خبتم کتاست یرا شوا داسی غد جمع ویلا مداری کوئی ولات مراد دی حاکمان دا غد خلق نده دا غد خلق. فاین خبتم کتاست یرا شوا حاکمانو توی اللہ یقیما حدود اللہ دا دغی مفول بیهی کد خبتم چه تاسو با قائم نکه دا اللہ پولی یقیما که میا بیوی مراد دی فلا جناح علیهما نشته گناه په دو باندې علیهما په خزی په خاون باندې گناه نشته. فی مفتدت به چې فدیه ورکړه زنانا خاون تا به پاغي باندې به کی ضمیر ما تراجی دے کتا تراجی دے نشته گناه په دې دواړو میا بیوی فی ما افتدت به یعنی داسې ووایا لفظ د طا اشاری دی علیه فی ما خزا و علیها فی ما اعطت مدارک کی وای حنفی مفسر دی خاون واغسته خزی ورکړو نو گناه پی نشته دی ماشاءالله دیتا خلع وای یعنی خلع د ناچاکی د وجنا راضی یعنی د خزی خاون منز کې خبره ونه لګی دلا خزه په خپل وای ز تعالی سرا کو تعالی سرا کو هغه قبول کړو او طلاق ورکړو ځکه خاون طلاق نه ورکړي موقع داسې وا نو خزه ځان خلاصو ماشاءالله نو اجازه تو شو نو خلع طلاق بایندی. دا د عثمان غنی نه روایت ته د علی المرتضی نه د عبدالله بن مسعود نه تابعین هم داسی وی تبا تابعین هم داسی وی امام مالک امام سوری امام یوزائی دارنگی ابو حنیفه و داغ صاحبین دوانا شاگردان دقا شانت لوایی چه خلع طلاق بایندی خاون او بی لکه خزی او ز تعالی صدر کومه لکه باغ دی. نو صحابو کې یو صحابي دی اغا زنانه چې دی نو خوخنو پاغه باندې نبی علیہ السلام سووی وتا خوغه وینا یا رسول الله کدا الله حکم منم با انور ما ته په مخلوق کې د خنه لګي دیندار دی ورنګ نه تور دی ها مندرې دی او رنگ خنه دی نو زه خوشاله نه یم. دینه معلومه شو لور خور چرته ورکه دین مختار په پاتې کې ډیر مختار په پاتې ډیر مختار په پاتې وعده کوي بچیلا نو اغلا وینا به وکړي داسې کومه داسې کومه ټیک ده که نه ماشاءالله فقهي مسائل. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ووایي چې تاله دی باغ را کړ دی نو دا باغ ورکولی شي دی خاوند ته دی دا حدیثو کې راځي یا رسول الله دغې ته تیار یم بس باغې فیصله وشوه طلاق بین واقع شو. دا د رسول الله سلام په وخت کې شوې ده. دین از د کول غواړي دنیایي تعلیم کوي زه تاله رکاوټ نه جوړېږم خو ځان مسلمان د دنیا نه بوزه لکه دا د اسلام طریقې احکامات د ازده کا ته به خرابېږي نه که دینی تعلیم دې ونه که او چا سره کېناستې پاسې دې هغه یا منکر حدیث و یا منکر د ختم نبوت و یا منکر د صحابه کرام و یا منکر د ائمه و تا به خراب کی تا به څه کی خراب کی نور ستا مرضی ده. فإن خفتم كتاست يروشوا ولات حاكمانو ته وي چې دا ميا بي بي وقائم نو کې حدود د الله نو ګنا نشته ده فيما افتدت به نو زنانه په کې مخ کې راوستا فيما افتدت به نو که زنانا طلاق نه غوښته خاوند وای طلاق در کوم ته خوله در سره کوم دا منه ده نو زنانه ته وی فيما افتدت به د جانب د زنانه نه خبره وشوه چې دی نه خوښومه بیا هغه ووایي چې زه طلاق په خوله سره کوم نو اجازت وشو. تلک حدود الله دا چې څه بیان شو دا د الله پولې دي فلا تعتدوها دا پولې مروانه وای لا تعتدوها لا تغیروها دا الله پولې مروانه وای په کوم ملک چې سره د اسلام د دعوی نه شرعي قوانین نه وي هغو د الله پولې وخت په وخت ماتوي داسې ماتوي چې څنګه یې خوښوي ځکه بني ادم نه پوهېږي تاسې ترنه لوی سړی جوړی الله ښه پوهېږي. ومن يتعد حدود الله چا چې تجاوز وکړو د الله د پولو نه فأولئك هم الظالمون أولئك اسم اشاره ده الظالمون خبر ده معرف باللام ده نو مبتدا خبر معرفه شو هم پکې ضمیر ده حصر ده نو ظلم په أولئك کې بند کو لکه خبر په سنلې کې بند شو. واخر دعوانا الحمد لله. دا 15 منټ به وقفه وکړو او د سونو به وشي خدا زمنګ د شاسه بچیل پر دعا وکړ جبوره شاسه غلام نبی شاسه عبد الله لوی ولی دی بزرګ انسان دی اداغه بچی شاه عبد العزيز وفات شوه دی ډیر خوب چی دی داغه دی وفات شو اچانک بیگا مونږ لاړو ملاقاتونو شو غنه وا زوم کمزور هم ګرځېنې شم خواغې لتل ضروري و دعا وکړ الله دغه مغفرت نصیب کړي الله دې شاسه عبد الله اداغی جات کلا صبر جمیل ورکی اللہ دی بچے دی جنت مستحق او گرزی خیستہ بیان بے کو خیستہ اشعار بے وی دیر خیستہ عقیدہ وا اللہ دی داغ بخنا نصیب کی وصل اللہ محمد.